Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakki liyuzhirahu ale'd-dîni kullihi ve kefâ billâhi şehîdâ. محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. Evet, bu mübarek gece Muhammed Mustafa'mızın gecesi sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim için hayatı boyunca uyumadı. Sabahlara kadar kıldı, dua etti, ağladı ve bütün teheccüd namazını kılmasının ayakları şişinceye kadar kıyamda durmasının hikmeti neydi? Bize şefaat edebilme makamına kavuşmak. Yoksa kendisi için kılmadı o kadar teheccüdü. Rabbim ona ne buyurdu? Estaizu billah. Ve minelleyli fetehecced bihi nafiletellek asâ yeb'atheke rabbuke makâmen mahmûdâ. Gece saatlerinde kalk teheccüd kıl. Rabbin seni umulur ki öyle bir makama çıkartacak ki, yani şefaat makamını yükseltecek ki, bütün peygamberler o makamda sana imrenecekler. Sırf bize şefaat etmek için bu kadar teheccüd kıldı. İnşallah biz de bu mübarek gecede biz biraz oturacağız, sıkışacağız, sıkılacağız belki ama sıkılmayacağız inşallah. Bu gece bizim bayramımızdır. Bu mübarek gece bayramımızdır. Kainat Efendisi'nin doğduğu gece lihâdeş şehri fil islami fadlun Mevlid ayının İslam'da fazileti var. Ve menkabetun tefuku aleş şuhuri Rebiülevvel ayının öyle bir menkıbesi var ki bütün aylara üstün gelir. Fe mevludun bihi ve ismun ve ma'na ve ayatun beharne lecaz zuhuri. Onda doğan kim? Onun adı ne? Onun manası ne? Onun doğumuyla zuhur eden ayetler, mucizeler, irhaslar neler? Rabi'un fi rabi'in fi rabi'i ve nurun fevka nurin fevka nuri. Bu Rabi'ul evvel ayı, Rabi' ilkbahar demek. Yani Efendimizin doğduğu mevsim hangi mevsimdi? İlkbahar. Rabi' bahar içinde, bahar içinde bahar, nur üstüne, nur üstüne, nur. Şu mübarek gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğmasıyla zuhur etti. Onun için hangi gece doğdu? Pazartesi gecesi, yani dünkü gece. Ama takvimdeki hesap olarak 12. gece bu gece. Fakat Efendimiz'in doğduğunda hangi geceye denk gelmişti o 12. gece? Pazarı, pazartesiye bağlayan dünkü geceye. Evet. Ya leyletel isneyni mâzâ sâfihet yumnâke min şerefin eşemme ve min hînâ. Kullul leyâlil bîzı fiddünyâ lehâ nesebun ileyke fente miftâhus senâ. Ey pazartesi gecesi. Yani Mevlid gecesini söylüyorum. Yani 12. gece, mühim olan bu gece 12. gece. Fakat özel olarak pazartesi gecesi. Senin sağ elin ne büyük şeref ve zenginlikle musafaha etti. Dünyada ne kadar beyaz gece varsa, nurlu gece varsa hepsinin seninle irtibatı var. Bütün yüksekliklerin anahtarı sensin diyor. Niçin? فَالْقَدْرُ وَالْاَعْيَادُ وَالْمِعْرَاجُ مِنْ حَسَنَاتِكَ اللّٰتِي بَهَرْنَ الْاَعْيُنَا. Kadir geceleri, bayram geceleri, miraç geceleri hepsi diyor senin göz kamaştıran hasenelerinden bazılarıdır. Onun için Mevlid gecesi hepsinden kıymetlidir. Biz böyle kabul ediyoruz. Böyle itikad ediyoruz. Evet. Bu mübarek gecede doğması ile ve leyletül mevlidi indel ulema efdalu min leyletil kadri fe'lema. Mevlid gecesi alimlere göre Kadir gecesinden üstündür. Bu böyle bilinsin diyor. Niçin Mevlid gecesinin üstündür? Şimdi Mevlid gecesi onun dünyayı şereflendirme gecesi. Kadir gecesi onun şerefine verildi. Burada ne var? Fark var. Kadir gecesi şerefli kılınma nedenlerinden birine meleklerin o gece dünyaya inmesi. Mevlid gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhuruyla şeref kazandı. Şimdi Efendimiz meleklerden üstün olduğuna göre meleklerin geldiği gece mi daha üstün, peygamberimizin geldiği gece mi daha üstün? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, Kadir gecesi sadece hangi ümmete fazilet oldu? Bizim ümmete mahsus oldu. Geçmiş ümmetlerde Kadir gecesi var mıydı? Yoktu. Mevlid gecesi geçmiş ümmetlere de fazilet oldu mu? Oldu. Neden? O doğmasa Adem babamız bile affolmuyordu. Onun için bütün peygamberler kimin hürmetine kurtuldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine. Onun doğumu hürmetine, onun gelişi hürmetine, onun vücudu mübarekleri hürmetine. Onun için Mevlid gecesinin nesi var? Bütün alemlerin kurtuluşuyla, rahmetiyle ve bütün peygamberlerin ve bütün ümmetlerin faziletiyle alakası var. Bütün alemler niçin yaratıldı? Muhammed Mustafa yaratılacak diye. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Adem aleyhisselam cennetten indirildiği vakit 100 sene ağladı ağladı. Tevbesi af olması için yalvardı. En sonunda bir hakkı Muhammed'in illa gafarteli sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in bahşına beni affedesin deyince Mevla buyurdu ki sen onu nereden tanıdın? Ya Rabbi ben onu tanımadım ama cennette beni halk ettiğin vakitte arşın direklerinde cennetin kapılarında her baktığım yerde ne gördüm buyurun? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O zaman ne anladım? Anladım ki sen kulların içerisinden en çok kimi seversen onun adını kendi adının yanına koyarsın. Onun için onun hürmetine affımı istiyorum. Mevla da buyurdu ki senin Muhammed'imin bahşi hakkı için. Sallallahu aleyhi ve sellem affeyledim. Ve levlâhu ve mâ halaktuke. Zaten o olmasaydı seni de halketmeyecektim. O zaman ne oldu Mevlid gecesi? Bütün peygamberlere lazım oldu. Levlâke levlâk ve mâ halaktu levlâk. Seni yaratmayacak olsaydım felekleri de melekleri de yaratmayacaktım. Ve lema azhartu rububiyye. Rabliğimi ortaya çıkarmayacaktım. Bir Allah olduğunu kimse bilmeyecekti. Sen o sevginin mahsulüsün ki bütün alemler o nurdan yaratılmıştı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi Beyaz TV'ye çıktık geçen. Oradaki sunucu arkadaş oradan bir mesaj mı okudu, ne okudu bilmiyorum. Bu millet seni dedi çok seviyor. Neden seviyor dedi? Bir sebebi de peygamberi sevdiriyorsun millete dedi. Öyle bir şey okudu televizyonda. Çok hoşuma gitti. Şimdi diyorlar ya şu adam, bu adam, savunan adam, savuran adam, döven adam, kıran adam, herkes bir adam. İnşallah ben ölürsem adım peygamberi sevdiren adam diye kalsın. İnşallah. He? İnşallah. Yakıştı. Yakıştı, bu yakıştı. Bir şey istemem, bunu isterim. Sevdiren adam. El alem gibi artistleri, sanatçıları, dansözleri, dinsizleri, donsuzları sevdirmiyorum ki. Muhammed Mustafa'yı sevdiriyorum. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya kimi sevdireceğim? Ya kimden bahsedeceğim? Kimin ne sermayesi var? Kimden bahsedilecek ne var? Biz onun hürmetine yaratıldık, yaşıyoruz. Hep ondan bahsedeceğiz inşallah. Şimdi bu mübarek gece sakalı şerif burada aramızda. Muhammed Mustafa'mızın parçası var burada. Onun için cezbe nereden geliyor? Kaynağı belli. Efendim, sohbet bitiminde mutlaka öpeceğiz inşallah, ziyaret edeceğiz. Ben de bu arada siz ziyaret ederken ben de mevlüt okuyacağım inşallah Arapça. Sessiz olursanız ziyarette hem salavat getirirsiniz hem mevlid-i şerif okunur inşallah. Şeye kadar başlamayız, ayağa kalkma yeri var. Ayağa kalkma yerine kadar ziyaret başlamaz. Herkes oturur, mevlidi dinler. Ayağa kalkıp salavat-ı şerifelerden sonra ben devam ederim. O arada ziyaret başlar inşallah. Evet, çıkarken de lokumlarınızı yiyeceksiniz inşallah. Arkadaşlar hayır yaptılar. Allah hayırlarını kabul etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırı için herkes bir şeyler yapsın inşallah. Yarınki günde de fakirleri sevindirelim. Onun doğumuna sevindiğimizi gösterelim. Tebrikler yapalım. Hediyeleşelim. Çoluk çocuk, fakir fukara herkes anlasın ki Muhammed Mustafa doğdu. Sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet oldu. Ya bir çocuğa şeker versen, bir şey versen ama o forukozlu, morukozlu bir şeyler diyorlar. Ne o? Oğlum çocukları kanser etmeyin ha. Sağlıklı bir şeyler verin. Çocuklar da sağlıklıyı sevmiyor ki. İlle o şekerleri seviyorlar. Boyalı moyalı. İşte kaliteli bir şey alın yani. Milleti de zehirlemeyin ha. Ondan sonra efendim çoluk çocuğa bir hediye versen. Sonra çocuk da diyecek amca nereden icap etti? Dicen ki bugün yavrum peygamberimiz doğdu. Bugün 12. günü Rabiülevvel'in. Onun doğum günü diye. O çocuk onu hiç unutmaz. Ondan sonra bir daha senede senin yolunu gözler. Mevlid bugün de peygamberin doğdu. Ne vereceksin bana de. Hiç olmazsa çoluk çocuğun aklına kalır. Hiç böyle bir şey deniyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Bunu başlatalım inşallah. Herkes çevresine bir şey. Bizim millet hediyeye bayılır ya. Beleş köfte möfte oldu mu? Kek, börek, çörek. Kimin hatırına? Peygamberimiz doğdu. Zannederler bu sefer sevgililer gününün hatırına. Bir de ondan karıştı. Ne alakası var? Biz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için bunu yapıyoruz. Onu demek lazım. Yoksa öbür gavurlardan gelen günlerle bizim işimiz yok. Onlar bizim dinimizde, örfümüzde, anneannemizde yeri yok. Onlar efendim aziz bilmem ne, hangi papaz, Valentina, Kalantina bilmem nantinaların günleri onlar. Bizim ne işimiz var gavurların günleriyle? Ne ayıp şey. Hiç Diyanet Reisi kalkıp da ne güzel tevafuk oldu, buluştu der mi? Bunun ne işi var zemzemle şarabın? Ne işi var Resulullah'ın sevgisiyle gayrimeşru aşkların, sevdaların? Bunlar ne kadar yanlış şeyler. Allah muhafaza etsin. Biz bunları ayrı tutacağız hep. O sevgililer günlerine de hiç itibar etmeyeceğiz. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için mevlide tazimende hediyeler, ikramlar yapacağız. Şimdi bu Mevlid-i Şerif kıraatı, bu kitap, şimdi yeni çıkan kitabımız el taşımıyor. Biraz taşırsan elin yoruluyor. 780 sayfa ama kağıdı çok kaliteli olduğu için Resulullah'a yakışan olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem çok ağır. Biraz tuttuğum zaman diyor efendim elim ağrıdı diyor. Efendim o kadar çantalar mantalar taşıyorsun hiçbir yerin ağrımıyor. Resulullah'ın kitabını taşıdığın vakit niye elin ağrıyor belin ağrıyor? Şimdi bu gece çıkan ondan ders yapacağız inşallah. Peygamber Efendimiz'in mevlid kıssası ve muciz hayatı, kısaca bir hayatını yazmaya çalıştık. Vefatıyla nihayet bulduk. Allah o musibetten dolayı bizlere çok mükafatlar ihsan etsin. Resulullah'ın vefatı ve bizim onu göremememiz bizim kalbimizde bir hasrettir, bir yaradır. Keşke ona kavuşsaydık diye biz hep dileniyoruz. ve üzülüyoruz, onun hasretini çekiyoruz. Bundan dolayı da sevap kazanıyoruz. Ve bu kitap bunun başından daha ruhlar alemindeki yaratılışından vefatına kadar geçen süreçle ilgili bayağı bir bilgi veriyor. Ama tabii bunları birleştiremedin. Çünkü o zaman çok kalın olur. Bundaki ilimler onda yok. Bunlar başka. Bu mevlüt okumanın faziletleri. Mevlüt gecesine hürmet. Efendim. Burada mesela ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin men azzame mevlidi, kim benim doğum günüme, doğumuma, doğduğum aya, doğduğum geceye hürmet ederse, kuntu şefi'an levmel kıyame, kıyamet günü ona şefaatçi olacağım. Ve men enfeka dirhamen fi mevlidi, benim mevlidim için bir kuruş para harcayan, yani insanları çağıran, mevlid okuyan, onu anlatan, ondan sonra bir ikram yapan, bir hediye veren, فَكَنَّمَا اَنْفَقَ جَبَلَ مِنْ زَفِي سَبِي اللّٰهِ تَعَالَى, Allah yolunda bir altından daha infak etmiş gibidir. Çünkü niçin seviniyorsun? Kimin hürmetine seviniyorsun? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burada çok ilimler var. Bunlara da bakarsınız. İnşallah. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh sözü. Mevlidin okunmasına, onun doğumunun kıssasının anlatılmasına bir kuruş harcayan cennette benim komşum olur diyor. Hazreti Ömer Efendimiz Mevlid-i Nebi'ye tazım eden İslam'ı ihya etmiş olur. Çünkü bu din bize onunla geldi. Onu ne kadar canlı tutarsak dinimizi canlı tutmuş oluruz. Hazreti Osman Efendimiz Mevlid'in okunmasına bir dirhem infak eden Bedir ve Huneyn gazalarına katılmış gibidir. Şimdi Mevlid okuyacağız, dinleyeceksiniz. Arapça. Şimdi ben bu kitabı ne yaptım? Bu yeni çıkanın başında tercümesini yazdım. Niçin tercümesini yazdım? Arapça okuyamayanlar için. Manasını anlamak isteyenler için. Efendim evlide mevlüt okutacağım, çocuğum doğdu, çok şey oldu, bu oldu, tamam okut. Ama parayla mevlitten çağırıp da okutacağına, buradan mesela ben Türkçe yazdım. Berzenci mevlidinin metninin tercümesi. Mevlid-i Şerif'i tercümeden okumak. Tercümeden okusan aynı. Yalnız salavat getirecek yerine ayağa kalkıp salavat getirirsin, onun yerini işaretledim. Bir mevlüt okunmuş olur. Mesela başlayalım şimdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. Bana lütfettiği ve ihsan buyurduğu imkanlardan istifade ederek ve feyzu bereketlerinin bolca yağmasını istirham ederek Mevlid-i Şerif kıssası hakkındaki yazılarıma Zat-ı Aliye'nin ismiyle başlıyorum. Topla milleti, böyle oku. Ondan sonra ne zaman doğduğu yere gelince orada ayağa kalk. Sallallahu aleyhi ve Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar getir. Ondan sonra vaktin varsa ilerisine doğru hayatını oku, devam et. Vaktin yoksa da bu kadarıyla iktifa et. Ne olmuş olur? Mevlid kutlamış sevabı olur mu? Olur. Hepiniz bunu evde ocakta yapabilirsiniz. Mesele nedir? Fakir fukarayı o vesileyle davet edip onlara bir ikram yapıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna hediye etmek. O zaman ne olur? Kendisi bundan çok memnun olur. Böyle tek tek burada tercümesiyle anlatıyor. Tabii şerhi içeride. Uzun uzun her bölümün şerhi var. Efendim. Böyle okuyacaksınız. Rivayet edilen ekvalin en meşhur olanına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hamli şerifi üzerinden iki ay tamamlanınca babası Abdullah Medine-i Münevvere'de vefat etti. Böyle okuyorsun. Hem ilim almış oluyorsun, hem onu anmış oluyorsun. Hem de bunlar kafalarda kalmış oluyor inşallah. Böylece mevlid kutlamalarını bundan sonra Arapça bilinmese de tercümesinden okumalar başlasın inşallah. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? Mevlid-i Nebi'ye tazım eden, okunmasına sebep olan, şimdi siz okunmasına sebep oluyorsunuz. Siz gelmeseniz ben burada ne yapacağım? Okurdum, kendi kendime de okurum da. Siz de gelince ne oldu bu şimdi toplanmak? Okunmasına sebep oldu. La yahrucu mine'd-dünya illa bil iman. Bu kişi dünyadan mutlaka imanla çıkar diyor. Ve yedhulül cennete bi gayri hisab, cennete hesapsız olarak girer. Hasan-ı Basri Hazretleri ne diyor? Bu Mevlid Kıraatı kitabı, bu geçen sene çıkan. Bu ilimler bu yeni yazdığımda yok. Hepsini bir yerde yazılmaz. Keşke Uhud Dağı kadar altınım olsaydı da kainatın efendisinin doğum kıssası okunsun diye harcasaydım diyor. Maruful Kerhi Hazretleri, Cüneyd-i Bağdadilerin şeyhi, evliyanın reislerinden, Allah ile diyor arasında bir davası olan, bir iş gördürmek isteyen beni araya koysun diyor. Benim hürmetime istesin, işi görülür diyor Maruf-u Kerhi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Kabri denenmiş ilaç. Allah Irak'ı fitnelerden muhafaza etsin. Amin. Bağdat'ı mutlaka bir an evvel sükunete ve selamete erdirsin. Amin. Ehli sünneti orada huzura erdirsin. Amin. İnşallah bize de ziyaretlerini nasip etsin. Maruf-u Kerhi Hazretlerimiz Bağdat'ta yatıyor. Kabri denenmiş ilaçtır. Ne istense kabul oluyor. Tabi Allah'tan isteniyor. Onun hürmetine isteniyor. Her kim mevlüt okunsun diye yemek hazırlarsa, ondan sonra kardeşlerini, Müslümanları toplarsa, kandiller yakarsa, o zaman lamba yoktu ya, şimdi de bir güzel lambalar, ışıklı, yeni elbiseler giyerse, güzel kokular, buhurlar yakarsa, tütsüler, Efendimizin mevlidine tazım için kendi de güzel kokular sürerse, haşarallahu yevmel kıyamet ma'al firkatil ula minen nebiyyin, mahşere kıyamet günü peygamberlerin ilk fırkasıyla beraber gelir. Ve kâne fî âlâ illiyin, derecesi en yüksek mertebede olur. Seri-i Sakati Hazretleri. Seri-i Sakati kimdir? Cüneyd Bağdadi'nin hem şeyhidir hem dayısıdır. Cüneyd Bağdadi Hazretleri'nin çocukluğunda keşfeden odur. Ne buyuruyor? Mevlid okunacak bir yere niyet edip giden cennet bahçelerinden bir ravzaya gitmiştir. Siz şurada ravzadasınız. He? Ravzadasınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek evinin yanında minberle arasındaki yeşil cennet, yeşil halıların olduğu cennet bahçesi var ya Medine'de, Mescid-i Nebevi'de. Aynı öyle bir ravzadasınız. Çünkü onun mevlidi okunsun diye. Oralarda da bunları okutturmuyorlar. Vehhabilik var ya, hiç istemiyorlar. Mevlid okunsa suç. Adam hapse atarlar. Mekke'de, Medine'de mevlid okursan bassalar hapse atarlar. Niye onu anıyorsunuz? Ne lüzum var mevlide? Bidat, bir şeyler. İşte onlar da öyle kafa. Ama orada da peygamber aşığı çok. Evlerde, ocaklarda, her yerde, bostanlarda okuyorlar. Allah onlara yardım eylesin. Amin. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri. Allah kabrini nur eylesin. Amin. O orada çok büyük çığır açtı. Bu işleri önledi. Ona da dişleri geçmedi. Bir kere de televizyona çıktı canlı yayına. Vahabilerin büyük hocalarıyla çıktı. Suud televizyonunda. Birisi biraz ileri geri konuşacak, işte peygamber ölmüş falan, şefaat edemez. Dedi, ceddim Resulullah hakkında konuşan dilini keserim dedi. Canlı yayında. Bir ispat etti delillerle. Oralarda da çığır açtı o da, o mübarek zat. Boşuna mı Allah onlara değer veriyor? Kim peygambere değer verirse Allah ona değer verir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü diyor, mevlid okunan yere giden niçin gitti? Niyetin ne senin buraya gelmek? Peygamberi sevdiğin için. Bu neyin göstergesi? Resulullah'ın muhabbetinin alameti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Men ahabbeni kâne me'ye fil cennet. Beni seven cennette benimle beraber olacak. E seven nereye gider? Kazinoya mı gider? Seven nereye gider şimdi? Seven buraya gelir. Veya Lale Gül FM'den 88.4'ü açar dinler. Yani gelemeyenler için. Hanımlar gelemiyor, yer yok. Erkekler de gelemiyor. Burak kaç kişi alacak? Ama seven ne yapar şu saatte? Sevgilisinin zikriyle meşgul olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cüneyd-i Bağdadi Kattesallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? Mevlid-i Nebi'de hazır bulunan, ona değer veren maddi manevi bütün korkularından güvenceyi elde etmiştir. İnşallah bu gece Mevlid ve Sakal-ı Şerif ziyareti ve Mevlid kıraati neticesinde çok büyük korkulardan kurtulacağız inşallah. Herkes korktuğundan emin olacak. Çünkü onun adı Muhammedül Emin'dir o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Annesinin adı Amine. O da emniyetten gelir. Kendi adı vasfı Emin'dir. Ebced hesabıyla harflere vurduğun zaman onun ismi, Muhammed isminin karşılığında hangi isim gelir? Eman ismi gelir. Ne diyor? Şair, Eman ismi senin ismi şerifinle müsavidir. Anın için aşıkın zarı emandır ya Resulallah. Hep ben diyor, el eman, el eman. Eman ismi harfleri tuttun mu, Ebced hesabında tekabülü Muhammed ismi şerifine denk geliyor. Onun adı Eman. Yani güvence. Evet. İmam Şafii rahimeullah buyuruyor. Mevlid-i Nebi için Müslümanları toplayan, onlara yemek hazırlayan, yemek hazırlayamadık ama bir lokum var işte. Allah razı olsun hayır sahibinden. Ben size biraz helva da yaptırıyordum evvelce de, bizim de bütçe biraz dar biliyor musun? Onun için Bir şeyler yine yapmaya çalışıyorum ama fakir fukaraya bir şeyler göndereceğim yarın ama tabii sizden baş edemedim biliyor musun? Herkese etli pilav desem bayağı kabak patlıyor. Ondan sonra zengin de olamadık hala. İnşallah olacağız. Olduk mu birkaç tane sığır kesmek lazım. Herkese bir etli pilav yedirmek lazım. Seneye nasip olur inşallah. Evet. İyilik yaparsa, okunmasına sebep olursa, kıyamet günü Rabbim onu sıtlıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eder. Naim cennetlerinde ona yer ihsan eder. İmam Fahruddin Razi Hazretleri, büyük müfessir, diyor ki, kim mevlid okursa tuzun üzerine veya buğdayın veya yenilecek bir şeyin üzerine ne okursa onda bereket zuhur eder. O yenilenden kime bir şey ulaşsa mutlaka yiyen için istiğfar eder. Yani kendisini yiyenin günahını affı için o lokma istiğfar eder. Mevlid-i Nebi suya okunsa, evet o sudan içenin kalbine bin nur bin rahmet dahil ve nail olur. Kalbinden bin gillü gış illet, maraz, hastalık haric olur, ihraç olur. Kalplerin öldüğü günde o kalp ölmez. Ben size bir zaman yapıyordum öyle ama şimdi vakit bulamadık. İnşallah mevlid burada okunacak. Zaten üzerinize okunacak inşallah. Tuzun üzerine okumaktansa sizin üzerinize okusak daha iyi yani. He. Efendim, Mevlid-i Nebi paraların üzerine bile okunsa, altın gümüşlerin üzerine, onlar öbürleriyle karıştırılsa mutlaka bereket vakı olur. Sahibi fakir olmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle eli boş kalmaz diyor. İnşallah sizin de üzerinizde cüzdanlarınız var, paralarınız var. Mukayyet olun paralarınıza da, çaptırmayın. Ondan sonra hepsi okunacak. Mevlid okundu mu hepinizin malı mülkü bereketlenecek inşallah. Hangi evde, hangi mescitte, hangi mahallede İmam Celaleddin Suyuti Hazretleri buyuruyor. Mevlid-i Nebi okunsa melekler o evi kuşatır, o mescidi kuşatır, o mahalli kuşatır. Melekler o mekanı eline salavat ederler. Allah onları rahmetiyle, rızasıyla kuşatır. Cibril ve Mikail ve İsrafil ve Azrail aleyhisselam onlar nurdan taçlanmış melekler. Efendim arşın etrafında tavaf eden melekler, saf saf olan melekler, kerubiyim melekleri mevlid okunmaya sebep olan kişilere salavat ederler. Feyiz, rahmet, bereket yağdırırlar. Hangi evde mevlid okunsa Allah Teala o evden kıtlığı, belayı, vebayı, üzüntüyü, yangını, yeli, seli, afetleri, belaların, kinleri, nefretleri, hasetleri, çekememezlikleri, kötü gözleri, nazarları, hırsızları def eder. Bak şu kitap o. Mevlid-i Şerif kıraatı. Geçen sene çıkan. Sağ tarafında Arapça mevlid eve yazılmıştı. Şimdi onu okuyamayan da burada Türkçe tercümesi de okusun. Hepinize bu imkanı Allah verdi elhamdülillah. Mevlid okunan evde, ocakta, efendim ölen kişinin Allah münker nekire cevap vermesini kolay eder. Ve inşallah iman selametiyle çene kapamak nasip eder. Bak Harun Reşit zamanında Basra'da çok günah işleyen, nefsine zulmeden bir adam vardı. O kadar pis işleri vardı ki herkes onu hakir görüyorlardı. Fakat o Rebiül Evvel ayı bu mübarek ay geldiği zaman elbiselerini yıkıyor, güzel kokular sürüyor, ziyafet hazırlayıp mevlid okuyor, okutuyordu. Uzun süre buna devam etti. Ölünce Basra ehline bir nida geldi. Gökten bir nida duyuldu. Sahibi bulunmuyor. Ya ehlel Basra'ti uhduru cenazete veliyyim min evliya illahi teala. Ey Basralılar! Evliyaullah'tan birinin cenazesinde bulunun. Millet de bunu hiç evliya zannetmiyor. Kuvvetli ses işittiler. Herkes cenazeye iştirak etti. Onu defnettiler. Oradaki tanışları herkes rüyasında cennette ipekler giymiş vaziyette onu gördüler. Dediler sen bu faziletlere neyle ulaştın? Dedi bir tazimi mevlidin Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben Muhammed Mustafa'nın mevlidine değer verdim, doğumuna değer verdim. O sebeple bu efendim fazilete nail oldum. Onun için burada daha çok kıssalar var. İnşallah yok bid'atmış, yok şuymuş, yok buymuş. Böyle uyduranları sakın efendim onlara itibar etmeyin inşallah. Mevlid kutlamanın sebep olacağı faziletler vesaire bütün bu kıraat kitabından bunları okuyun. Şimdi Mevlid'i en evvel kim kutladı? Kim kutladı? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kutladı. Çünkü her pazartesi günü niye oruç tuttu? Ona sordular pazartesi perşembe orucunda pazartesinin hikmeti nedir? Sebebi zâke yevmün vülittü fîhî ben o gün doğdum onun için oruç tutuyorum. Madem o kendi doğduğu günü oruçlu geçirerek Allah'a şükür için kutladı, biz de seni de bir kere doğduğu geceyi, doğduğu günü onun bize ikram, nimet olarak Onun doğması aslında kime rahmet ve nimet? Bize rahmet ve nimet. O kendisi Allah onu yarattı diye her pazartesi, senede bir kere değil, her hafta pazartesi oruç tutuyor doğum günüm diye. O onu her hafta kutluyor. Bari biz de senede bir kere kutlayalım ya. Niye bunu bize çok görüyorsunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif sahihte geçiyor. Ondan sonra yine burada Hazreti Abbas kimi gördü? Rüyasında Müslüman olduktan sonra Ebu Leheb'i gördü. Ebu Leheb peygamberin nesi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Amcası cehennemde yanan hakkında Tebbet Yeda nazil olmuş efendim bir adam. Ama Hazreti Abbas ona ne sordu? Dedi ki bizden ayrıldıktan sonra öldükten sonra nelerle karşılaştın? Dedi kardeşim, Abbas onun kardeşiydi. Dedi kardeşim sizden sonra hiçbir hayır görmedim. Ancak dedi pazartesi geceleri olduğu zaman parmaklarımın boğumlarından cehennemde bana su içiriliyor. Niçin dedi? Çünkü dedi efendim pazartesi gecesi sabaha yakın ne oldu? Süveybe isimli cariyem geldi. Dedi ki kardeşin Abdullah vefat etmişti Efendimiz doğmadan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşin Abdullah'ın Muhammed adında oğlu oldu dedi. O zaman ben de ne yaptım? Sevindim. Sevindim. Bu haberi bana kim getirdi? Cariyem Süveybe isimli cariye kadın getirdi. Ben de dedim ki madem sen bana kardeşimin çocuğu olduğunun müjdesini getirdin, ben de seni azat ettim. O sevinçten Muhammed'in doğumuna sallallahu aleyhi ve sellem sevindiğim için cariyemi azat ettim. Sonra da onu ona süt anne tayin ettim. Efendimiz'i emzirenlerden biri de Süveybe'dir. Böylece Allah beni cehennemde yakıyor ama pazartesi geceleri olduğu zaman bana biraz su içiriyor parmağımdan. Ya bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı için yapılan şeylerin ne kadar Allah indinde hatırı var ki adam cehennemden çıkamıyor fakat ona bile orada su veriliyor ya. Bu müjdeyi nerede mesela? Bu haber bize yakışıyor. Neden yakışıyor? Bak. اِذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَازَمُّهُ بِتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدَا. Bir adam kafir, Kur'an'da hakkında sure gelmiş. اَتَعَنَّهُ فِي يَوْمِ الْاِسْنَيْنِ دَائِمَا يُخَفَّفْ عَنُ الْسُّرُورِ بِأَحْمَدَا. Ahmet Aleyhisselam'ın doğumuna sevindiği için her pazartesi azabı hafifletiliyor. Doğar, ilk doğduğunda sevindiği için. Peki böyle bir rivayet var mı? Var. Nerede var bu? Bak ben sana burada kaynaklarını yazmışım. 83. sayfada. Hazreti Abbas bu rüyayı Müslüman olduktan sonra gördü. Sonra Efendimiz'e bunu anlattı mı? Anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyayı dinledi mi? Dinledi. İtiraz etti mi? Etmedi. Hazreti Abbas sahabi, Efendimiz'in amcası gördü bu rüyayı. İbnül Esir Camiül Usul'de zikrediyor. Abdurrazzak, Bukhari'nin de şeyhlerinin. Musannef'te zikrediyor. Bukhari zikrediyor, Müslim zikrediyor, Begavi zikrediyor. İbn Kesir'de var, Süheyli'de var, var var. Bu kıssa Bukhari Müslim'de bile geçiyor. Peki buradan bize ne geliyor? Şu geliyor. فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذ۪ي طُولَ عُمْرِه۪ي بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا. Peki ömründe bir kere Efendimiz'in doğduğuna sevindi diye Ebu Leheb cehennemde hem de bu kadar büyük kafir iken bir hafiflik buluyorsa, ömrü hayatı boyunca Ahmet Aleyhisselam doğdu diye sevinen, her mevlid gecesini kutlayan ve o sevgi üzere yaşayan ve iman üzere ölecek olan inşallah hepimize nasip olsun, bir kul cehennemde yanar mı diyor. İşte biz onun doğumuna sevinenlerdeniz. Devamlı kutlayanlardanız. O bize gönderildi diye bayram edenlerdeniz. Bu gece bizim bayram gecemiz. Yarın da bayram günümüz. Onun için soruyorlar. Şu üstümü alın. Diyorlar ki hoca efendim mevlidin gününde oruç var mı diyorlar. Yırtmak istiyorlar tabi. Ben de diyorum ki oruç yok. Yarınki gün ne günüdür? Kandili Şerif'in günüdür. Peki oruç tutmak lazım mı? Değil. Niçin? Bayramdır. Bol bol yiyin. Yemek var. Bunları bana niye gönderiyorlar? 34 VP 6043 acil çekilecek. 34 VP 6043. Bunlar yola çıkıyorlar, yerlerini kaybediyorlar, gidiyorlar falan, biraz zahmet çekiyorlar ama çok derece alıyorlar inşallahurrahman. Şimdi geldik okuduğumuz ayet-i kerimelere. Bunların manalarında Muhammed Mustafa'mızın gönderilişine dair ne var? İşaretler var. Ne buyuruyor Rabbimiz İbrahim ve İsmail aleyhisselam'dan naklederek? Estaizu billah. Rabbena İbrahim İsmail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi, büyük dedeleri Kabe'yi bina ettiler. Bina ederken dua ettiler. Dediler ki ey Rabbimiz, bizim neslimiz içerisinde İsmail Araplardan evlendi. İsmail aleyhisselam Arap değil. İbrahim aleyhisselam da Arap değil. İsmail aleyhisselam kimlerden evlendi? Curhum kabilesinden evlendi. Curhum kabilesi nereden geldi? Halis Araplar, Yemen'den geldi. Mekke'de ot ocak yoktu, su yoktu diye, kuraktı diye. Kimse orada durmuyordu. İşte meşhur kıssayı biliyorsunuz. Hacer validemize Rabbimizin emriyle Mevla Zemzem'i lütfetti. İsmail aleyhisselam suya kavuştu. Küçük kundakta bebek iken, yeni ayak vuruyorken o Zemzem'le hayatlarını idam ettirdiler. Sonra o suyun etrafında dururken Curhum kabilesi yoldan geçerken kuşlar gördü. O kuşlar su olmayan yerde dönmez diye kuşları takip ederek geldiler Kabe'nin olduğu yere. Baktılar bir kadınla bir çocuk. Bize müsaade eder misin? Burada yerleşebilir miyiz? Dediler. O da dedi ki yerleşirsiniz ama sudan hakkınız yok. Su benim dedi. Çünkü ben çok çile çektim dedi. Safa Merve arasında gittim geldim. İsmail ölecek hale geldi. Allah'a dua ettim. Cebrail aleyhisselam geldi. Bir kanat vurdu. Zemzem çıktı. Kıyamete kadar da devam edecek. Efendim ırmaklardan daha fazla nesi var? Kapasitesi var. O kadar insanlar ırmaktan alsa ırmak yetmez. Bütün dünya alsa Zemzem bitmez. Böyle bir bereket. O korktuğu için dedi ki suya sizi iliştirme ama yani suyun hakkı benim ama kullanma var. İstifade edersiniz ama su benim dedi. Ondan sonra orada yerleştiler. İsmail aleyhisselam büyüdü. Onlardan evlendi. Böylece İsmail aleyhisselamdan gelen nesilden Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi şerifi efendim nereye kadar? Biz bu kitapta bunların hepsinin hakkında beyanat verdik. Mesela babasının adı Abdullah. Abdullah'ın yüzü nasıldı, efendim şekli nasıldı, başına neler geldi. Zaten genç yaşta vefat etti. Dedesi Abdülmuttalip. Öyle yukarı doğru gidiyor. Bu nesep bir soy ağacıdır. Zaten onunla beraber mevlid başlıyor. O soy ağacının sayılmasında çok büyük bereketler ve faziletler bize efendim ulaşıyor. Böylece Adnan'a kadar çıkıyor. Adnan'a kadar duruluyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Adnan'a kadar dedelerimin ismini sayarım. Adnan'dan sonrası İsmail aleyhisselama ulaşması kesindir. Yani İsmail aleyhisselamın nesli olduğu kesin, ayette sabit. Ama o aradaki isimleri tek tek Efendimiz saymazdı. Ama Adnan'a kadar ne yapardı? Dedelerini sayardı. Adnan da bayağı geride yani. Adnan hemen hemen Musa aleyhisselam zamanında. Geri gidiyor ya. Mesela Maad. Maad efendim Adnan'ın oğludur. Maad Musa aleyhisselamın askerini bir yerde yakaladılar. 40 kişi Araplardan Maad askerleriyle Musa aleyhisselamın askerlerine saldırdılar. Onları yağmaladılar o vakit. Onlar da bilmiyorlar kimdir. Musa aleyhisselama haber gitti. Musa aleyhisselam başladı beddua etmeye. Edecek yani. Tam oturdu beddua edecek bu Maad'in evladını, işte bu nesli, bu askeri helak et derken Rabbim ona vahyetti. Ya Musa beddua etme. Ahir zaman peygamberi onun neslinden gelecek dedi. Onun için Musa aleyhisselama beddua bile ettirmedi. Adnan'ın oğlu Maad Musa aleyhisselam zamanında. Taberani'de geçiyor bu hadis-i şerif. Dolayısıyla çok eski ama Adnan'dan sonrasını buyururdu. Onu söylemiyoruz. Tarih kitapları yazar. İlim olarak yazılabilir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis olarak Adnan'a kadar isimler tespit edilmiş. Bizim zürriyetimiz içerisinde Resulen bir peygamber gönder. Min enfusihim, kendi cinslerinden olsun. Yani uzaktan onlara gelmesin. Melekten olmasın, cinden olmasın. Bir de başkalarından değil, kendi içlerinden olsun. Kabilelerinden. Yetlu aleyhime ayatike. Senin ayetlerini okusun onlara, o Resul. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yuzekkihim. Onlara kitap öğretsin, hikmet öğretsin, sünnet öğretsin, fıkıh öğretsin. Öğretti mi? Heh, öğretti. Onları tertemiz etsin. Tertemiz etti mi? Abdesti kim öğretti? Guslü kim öğretti? Tahareti kim öğretti? Temizlenmeyi kim öğretti? Efendim, maddi manevi pisliklerden arınmayı kim öğretti? Namaz bütün günahları temizliyor. Abdest temizliyor. Hac ümre temizliyor. Zekat malın pisliğini temizliyor. Bütün bu temizlikleri kim öğretti? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi Kabe'yi yaparken böyle dua edince Allah-u Teala İbrahim aleyhisselama ne vahyetti? Kadis tücibelek, senin duan kabul olundu ey İbrahim. Ama şimdi değil. Ve ve yekûnü fî âhiriz zaman, o dua ettiğin Resul senin nesline İsmail'den gelecek zürriyetin arasında gönderilecek, ne zaman? Ahir zamanda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi 1400 küsür sene evvel. Ne zamanmış o? Ahir zamanmış. Şimdi ne olacak o zaman? Hedden beter zaman. Ahirin de ahiri. En sona doğru gidiyoruz yani. Ahir zamanda gelecek buyurdu ve Rabbim vaadini yerine getirdi. Muhammed Mustafa'yı gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet-i kerimede ne buyurdu hadis-i şerifte? Seunebbiukum bi evveli emri. Ben size işimin başını haber vereyim mi? Ben kimim? Nereden geldim? Başlangıcım nasıl oldu? Ene davetu ebi İbrahim. Ben babam İbrahim'in duasıyım. İşte bu dua var ya, Bekara suresi, o duanın bereketiyim ve tezahürüyüm. Ondan sonra ve bişaratu İsa kavmehu, İsa'nın kavmine verdiği müjdesiyim. Demin okuduğumuz ayetlerde yine ne geçti? İsa aleyhisselamın sözünde İnni Resulullah aleyküm musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevra, benden önce geçen Tevrat'ın hükümlerini doğrulayıcı olarak size Allah'ın elçisi olarak gönderildim. Ve mübeşşiran bir Resul, sonra bir Resul gelecek, onu da müjdeliyorum. Yeti min ba'di ismuhu Ahmet. O öyle bir Resul olacak, ismi Ahmet olacak. Şimdi İncil'de ne diye geçiyor? Faraklit diye geçiyor. İsa aleyhisselam İncil'de ne diyor? Benim gitmem lazım, Rabbime kavuşmam lazım, yani ikinci kat semada göklere çıkmam lazım. Niçin? Ben gitmeden Faraklit gelmez diyor. Faraklit dediği kim? Çok hamd eden. Çok hamd edenin karşılığı Arapça ne? Ahmet. Faraklit İbranice'de ne demek? Çok hamd eden. Peki bunun karşılığı Ahmet. İşte o Ahmet'in gelmesi için benim diyor gitmem lazım. O nereden gelecek diyor? Faran'dan gelecek. Faran neresi İbranice'de? Mekke. Mekke'den size gönderilecek. Evet. Yine Tevrat'ta mesela geçen ayetlerden İnner Rabbet ca'e min Tur Sina. Rab Teala'nın tecellileri nereden geldi Musa Aleyhisselam'a? Tur Sina'dan geldi. Ve tala ala Sa'ir. İsa Aleyhisselam'a peygamberlik verildiği Kudüs Dağı'nın adı Sa'ir. Allah'ın tecellileri Sa'ir'de doğdu, parladı. Ve zâre min cebeli Faran. Faran'ın dağından, yani Mekke'nin dağı, Nur Dağı'nın Hira Mağarası'ndan ne olacak? O nur parlayacaktır diyor. O da kim? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Tevrat'ta hep bunlar yazılıyor. Allah Allah. Allah Teala İbrahim aleyhisselama vahyet. Kadeceptü duake fi İsmail. İsmail'in zürriyetine yaptığın duanı kabul ettim. Ve baraktü aleyh. İsmail'e çok bereket verdim. Ve seyledüsne aşar azimen. İsmail'den 12 tane büyük evlat gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedeleri, o 12 taneyi Tevrat'ta da söylüyor. Ve ec'alû le ümmeten azîme, ben senin İsmail'den gelen neslinde büyük bir ümmet yaratacağım. İşte ahir zaman ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsinde yazıyor. Zebur kitabında yazıyor. Allah'ın vahyediyor. Ya Davud, ey Davud, innehu seyyeti min ba'dike nebiyyün, senden sonra bir peygamber gelecek. İsmu Ahmed ve Muhammed. Adı Ahmet Muhammed olacak. Sadıkan Nebiyya, dost doğru peygamber olacak. La agdabu aleyhe ebeda, ben ona ebediyen gazap etmeyeceğim. Ve la yasini ebeden, o da bana ebediyen isyan etmeyecek. Gafartu lehu ma teqaddeme min zenbihi ve ma teahhar. Geçmişini geleceğini zaten ben onun için bağışlamışım Allah buyuruyor. Bunlar hep Zebur kitabında. Evet. İsmail Aleyhisselam'ın annesi kim? Hacer valide. Sare validemiz onun efendisi. Çünkü biliyorsunuz Mısır'da kral musallat olunca Sare validemize Allah onu korudu. Batmaya başladı. Batmaya başladı. Üç kere denedi. Olmayınca ne yaptı? Onu cinli zannetti. Dedi bu bana bir zarar veremesin diye. Onu serbest bıraktı. Bir de cariye hediye etti ki arkadan bana beddua etmesin diye. Sare validemiz onu bir yere batırdı üç defa. Ondan sonra Sare validemizin de çocuğu olmuyor. Yaşlandı bayağı. Gitti dedi ki Hacer cariyesini kocası İbrahim Aleyhisselam'a hediye etti. Hediye edince İbrahim Aleyhisselam'ın onunla birleşmesi helal oldu mu? Cariye ile cinsi münasebet helal mıdır? Ali Rıza Demircan diyor ki yok öyle bir şey. Bir de diyor ki dine böyle bir şeyler sokmuşlar diyor. Ganimet alıyorlarmış, köle cariye alıyorlarmış diyor. Hiç dinde olmayan şeyler diyor. Yahu sen böyle bir şey dinde yoksa sen de hiç usturanın ağzına sürülecek kadar akıl yok ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet alıyor muydu? Köle cariyeleri alıp getiriyorlar mıydı? Getiriyorlar. Bu İslam'da yok mu ya? İbrahim aleyhisselamın Hacer validemiz nesi? Cariyesi, Sare validemizin cariyesiydi. Onu ona hibe etti. Allah Allah. Ama şimdi cariyelik yok başka. İslam'da kölelik cariyelik yok diyen ne olur? Stalin gibi kafir olur. Çünkü Kur'an'da evma meleket eymanuhum, ellerinin sahip olduğu köle ve cariyeler hakkında dolu ayet var. Bu kadar ayeti nasıl sen inkar edersin ya? Neymiş işte şimdiki zamanın aydınları onları sevsin diye. Hele kadınlar bu cariyelik mariyelik yok dersen belki kadınlar beni daha dinler. Beğenirler diye. Halbuki hiç de beğenmiyorlar. Ben doğruyu söylüyorum, beni daha çok beğeniyorlar. Hadi bakalım şimdi. He? Var şimdi Allah'ın ayetinde olanı ben nasıl gizleyeyim ya? Doğruyu söyleyince zannediyorlar ki kimse bunu beğenmeyecek. Halbuki beni daha çok seyrediyorlar. Ne yapalım şimdi? Sen onu inkar et, bunu inkar et. Rejim yok, şu yok, bu yok. Dini kuşa çevirdiler. Zannediyorlar ki bize çok itibar olur. Kimse de itibar etmiyor. İşte yanlış yapmayalım. Biz doğruyu konuşalım. Var İslam'da bu. İşte Hacer validemizin meselesi. Hacer validemize çok kızdı. Şimdi çocuk doğurana doğurmadan evvel biraz daha kızıyordu. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a kendi hediye etti. Kendi hediye ettikten sonra kıskanmaya başladı. Sare validemiz, anamız kıskanmaya başlayınca Hacer validemiz korkudan kaçtı. Yani ne yapayım ikide bir dayak yiyeceğim diye. Hacer validemizin karşısına bir melek çıktı. Bayağı melek. İnsan kılığında görün. Ey Hacer nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun? Dedi hanımefendim Sare'den kaçıyorum dedi. Dedi ey Hacer irci'i ila Sare. Dön Sare'ye sen. Sabret. O sana ne kadar eziyet etse dur orada. Niçin? Ve setehmiline ve telidine veleden ismi İsmail. Sen İbrahim'den yakında hamile kalacaksın. İsmail adında bir çocuk doğuracaksın. Ve yekun aynen nas, o İsmail insanların en gözdesi olacak. Tekun yedu fevkal cemiyer, onun eli bütün ümmetlerin üzerinde olacak. Niçin? Muhammed Mustafa ondan geleceği için sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tekun yedul cemiyer mefsutatan ile bil hudu, bütün ümmetlerin eli ona boyun eğecek. Başları ona eğilecek. Niçin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurunu o taşıdığı için. Bunlar hepsi Tevrat'ta yazılmış bunlar. Tevrat'ta yazılmış, İncil'de yazılmış, hep bu haberleri Rabbimiz beyan etmiş. Bakın, Alusi tefsirinde geçiyor. İsa Aleyhisselam'ın şu sözü, İncil'de geçen söz. İnne hayran lekum en entalika li ebi, inlemezeb lem yetikumul faraklit. Benim diyor, Allah'ıma gitmem sizin için hayır olur. Ben gitmezsem faraklit gelmez. Faraklit, Ahmet Aleyhisselam. Feyden talaktu erseltu ileykum. Ben ikinci kat semaya göğe çıkacağım, sizi onu size göndereceğim diyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Feyde acafı yubikul alim alel gatiye. Evet, o geldiği zaman yanlış yapan alimleri kınayacak. Onları ilimlerinden sorgulayacak. Hakkı ortaya çıkaracak. Benim çok sözlerim var konuşacak. söylemek istiyorum ama siz onu taşıyamazsınız diyor havarilerine. Lakin idâ câruhul hak, Allah'ın hakiki peygamberi Ahmet aleyhisselam geldiği zaman zâkellezî yurşidukum ilâ cemîl hak, bütün hakkı size o öğretecek diyor. لِيَنَّهُ لَيْسَ يَنْتَقُوا مِنْ عَنْ, o kafadan konuşmayacak. بَلْ يَتَكَلَّمُ بِمَا يَسْمَعَ وَيُخْبِرُكُمْ بِكُلِّ مَا يَتِ, o Allah'tan duyduklarını size söyleyecek. Ona gelen vahiyleri size bildirecek. Evet. وَلَسْتُ اَدَعُكُمْ اَيْتَامًا, ben sizi yetim bırakmıyorum diyor İsa aleyhisselam. لِيَنِّي سَعَتِيكُمْ مِنْ قَرِيبٍ, yakında ben de gökten ineceğim diyor. İnecek mi? İnecek. Şimdi bunu inkar ediyorlar. İsa aleyhisselamın ineceği Buhari'de, Müslim'de, bütün kitaplarda sabit, mütevatir hadis. O Kanal 7'de bir hoca var, çıkıyor konuşuyor, tabut mabut koyuyor, bir şeyler yapıyor falan. O mesela İsa aleyhisselam ineceğini inkar ediyor. Allah Allah. Alusi hazretleri diyor ki, Alusi tefsirinde, Ali Haydar Efendi hazretleri dört mezhep müftüsü buyururdu ki, Ruhul Beyan Alusi tefsir olarak yeter. Alusi tefsirinde diyor ki, ehli sünnet alimleri İsa aleyhisselamın ineceğini inkar edenlerin kafir olduğuna dair ittifak etmişlerdir. Alusi tefsirinden size göstereyim yerini. Çünkü mütevatir hadis. Mütevatir olduğu zaman, manen tevatir olduğu zaman inkarı insanı kafir eder. Mütevatir hadis. İsa aleyhisselam inecek. Şimdi müftülerin çoğu inkar ediyor. Hatta bir müftü, adını vermeyeyim nerenin müftüsü, adam ona diyor ki işte hadis var, şu var, bu var. Ya diyor, o diyor ne diyor, geleneksel fıkhı bırak diyor, geleneksel. Böyle ne diyor, klasik şeyleri anlatma diyor falan. Ondan sonra da diyor ki sen yine bana razı ol diyor. Başkaları neleri inkar ediyor diyor. Adam aynı böyle demiş. Sen demiş yine beni öp de başına koy demiş. Belki de öyle müftü var, Kur'an'ın hepsini inkar ediyor. Bilmiyorum ki. O ne demek ya? Böyle şey olur mu ya? Buhari'de, Müslim'de bir hadis var. Senin bunu inkar etmen ne hakkın var ya? İslam taşlı pirinç mi sen bunu ayıklayacaksın ya? Bütün ümmet ittifak etmiş, tevatür etmiş. Sen kimsin ya? İlahiyattan diploma alınca hadisleri inkar etme hakkını mı alıyorsun sen? Vallahi insan kafir olur. Aman ha! İsa aleyhisselam ne diyor? Ben sizi yalnız bırakmıyorum. Yetim bırakmıyorum, yakında geleceğim diyor. Yakında dediği ne kadar oldu? 2010, onun doğumu. 2010. Daha gelmedi. Daha da bakalım ne zaman gelecek? Birkaç yüz sene de geçebilir. Ama mutlaka gelecek. Hazreti Mehdi'yi Deccal'dan o kurtaracak. Deccal'ı o gevertecek. Hatta Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal konularını, kıyamete yakın neler olacağını sordukları vakitte İbrahim aleyhisselam falan dediler ki en iyi haberi İsa'dan alırsın dediler. Efendimiz İsa aleyhisselamla görüştü, dedi ne var ne yok, ne olacak ne bitecek. İsa aleyhisselam anlattı. Şöyle ineceğim, böyle yapacağım, mızrağı gösterdi. Bu mızrakla Deccal'ı geberteceğim. Hepsini gösterdi. Hadis sahihtir. Bunların hepsi var kitaplarda. Sen bunları nasıl inkar edersin kafana göre? Şimdi kainatın efendisi ne buyuruyor? Ben size işimin başını haber vereyim. Ben kimim? Ben kimim? Evvela Allah'ın ilk yarattığı nur benim diyor. Hazreti Cabir soruyor. Allah'ın ilk yarattığı mahluk, yaratık nedir? İlk. Hiç Allah'tan başka hiçbir şey yok iken. İlk ne, kim yaratıldı? Resulullah buyuruyor. Evvelu ma halakallahu nuru nebiyike ya Cabir. Allah'ın ilk yarattığı senin peygamberinin nurudur diyor. Allah ne yaptı? O nuru yarattı. Onu yarattığı vakit ne levh-i mahfuz vardı, ne kalem vardı, ne cennet, ne cehennem vardı. Ne melek, ne gök, ne yer vardı, ne güneş, ne ay, ne cin, ne insan vardı. Allah'ım o nuru yaratmak istediği vakit onu dörde böldü. Evet. Ne yaptı? O nurdan birinci parçadan kalemi, ikinci parçadan levh-i mahfuz, üçüncü parçadan arşı yarattı. Dördüncü parçayı yine dörde böldü. Birinci parçadan arşı taşıyan melekler, ikinci parçadan kürsi, gökleri yerleri kaplamış kürsüyü yarat. Üçüncü parçadan geri kalan bütün melekler. Dördüncü parçayı yine dörde böldü. Ya, birinci parçadan gökleri, ikinciden yerleri, üçüncüden cenneti cehennemi, dördüncü yine dörde böldü. Birinciden müminlerin basiretlerin nurunu, ikinciden kalplerinin tevhid nurunu, üçüncüden onların ünsiyetlerinin tevhid, kelime-i tevhid nurunu buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu imanımızı da o nurdan yarattı. Huliktu min nuri la vel mu'minun min nuri. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. İnananlar benim nurumdandır. Evet. Uzun bir hadis-i şerif. Bunları burada okuyun inşallah. Bu yeni kitapta, yeni çıkan 86-87'de tercümeleri yapılmış. Bütün hayırları Allah benim nurumda yarattı. Bütün her şeyi benden sonra yarattı. Benim nurumu kendisine yakınlık makamında 12 bin sene tuttu diyor Allah Allah. 12 bin sene huzurunda durdum diyor nur olarak. Daha hiçbir şey yaratılmadan evvel. Rabbim böyle taksimatlar etti. Güneşleri, ayları hep 12 bin sene, 12 bin sene. Evet. Burada uzun bir hadis-i şerif var. En sonunda Allah Teala o nura bir diyor nazar etti, tecelli etti. O nurdan ter damladı. O terin damlasından 124 bin peygamberin nuru çıktı. Allah Allah. Ne damladı oradan? 124 bin damla, nur damlası. Her damladan bir nebi veya resulün ruhunu yarattı. Sonra o peygamberlerin ruhları bir nefes aldı. O nefeslerden de velilerin ruhları yaratıldı. Veliler kimlerden? Peygamberlerin ruhlarının nefeslerinden geliyor. Onun için velilerde değişik değişik haller. Kimi veli İsa aleyhisselam gibi, kimi veli Musa aleyhisselam gibi, kimi veli İbrahim aleyhisselam gibi. Bizim efendi gibiler de Muhammed Mustafa gibi. Sallallahu aleyhi ve sellem yani halim, selim, acele etmez, kızmaz. Öyle de veliler var, çaktı mı böyle? Adamın kafasını koparır Musa aleyhisselam gibi işte. O veliler niye değişiyor? O peygamberlerin nefeslerinden yaratıldıkları için. Şehitleri, şahitleri, kıyamet gününe kadar itaat edenleri. Fel arşu vel kürsiyü min nuri. Arş ve kürsü benim nurumdandır diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vel kerubiyyune min nuri. Efendim, özel melekler, Allah'a en yakın, Allah'ın aşkında kendilerini zikirde kaybetmiş, kendilerini de bilmiyorlar. Sorsan kimsin, selam versen duymuyorlar. O melekler de benim nurumdandır. Ve ruhaniyune vel melâketü min nuri. Ruhaniler, melekler benim nurumdan. Vel cennetü ve mâ fiyâ minen ne'im min nuri. Cennet ve içindeki nimetler benim nurumdan. Ve melâketü semâet sem'i min nuri. Yedi kat göklerin melekleri benim nurumdan. Ve şemsü vel kameru vel kevâkibu min nuri. Güneş, ay, yıldızlar benim nurumdan. Vel aklu ve tevfiku min nuri. Akıl, tevfik, hakkı bulmak Allah bize nasip eylesin. Hep bunlar benim nurumdan. Ve ruhu ruslu vel enbiya min nuri. Resullerin, velilerin ruhları benim nurumdan. Şehitler, şahitler, salihler benim nurumdan. Sonra Allah'ımız Celle Celaluhu 12 bin perde yarattı. Benim nurumu diyor. Her perdede bin sene bekletti. Ubudiyet makamları, sekinet makamları, sabır makamı, sıdk makamı, doğruluk makamı, yakın makamı. Bu makamlarda hep benim nurumu. Efendim her perdenin içerisinde bin sene daldırdı, bekletti. Sonra bütün perdelerden o nuru çıkarttığı zaman Allah Teala o nuru dünyaya gönderdi. Yani o ilk yaratılan o, ondan sonra bölündü ya, bölündü, yaratıldı. Dünya hepsi, ağaç, yıldızlar, ağaçlar hepsi yaratıldı. O nuru dünyaya gönderdiği zaman karanlık gecedeki kandil gibi doğuyla batı arasını aydınlatıyordu. Sonra Adem'i yarattı. Da Adem'den önce. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yine sahih hadiste geçiyor. Ve inni ey Abdullah fi ummil kitab li khatamun nebiyin ve inne Adem'e lemuncedilun fi tineti. Adem çamur içinde yoğrulurken, hamuru yoğrulurken ben Allah'ın indinde peygamber idim, nebilerin sonuncusuydum diyor. Evet. Bir araba nasıl tamamen tıkayacak? Onun başkaları da tıkatmış epey de o tam son noktaya gelmiş herhalde. Ondan sonra ne oldu? Rabbim benim nurumu Adem aleyhisselamın alnına nakletti. Ondan sonra alnına nakledince melekler böyle. Melekler önce Adem Aleyhisselam'ın neresinde duruyorlardı ilk yaratıldı? Arkasında duruyor. Ya Rabbi diyor, bu melekler benim niye arkamda duruyorlar? Senin sulbünde Muhammed'in nuru var, onu seyrediyorlar, arkadan duruyor. Ya Rabbi dedi, önümü al da ben de melekleri göreyim. Nuru aldı nereye? Alnına mübarek. Alnına gelince melekler geldi nereye? Önüne geldiler. Ondan sonra dedi, ya Rabbi onlar görüyorlar, feyiz alıyorlar ama ben göremiyorum alnımı dedi. Ne yap, bunu parmaklarıma getirdi. Ondan sonra bütün parmaklarına onur geldi. Şehadet parmağına buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Daha nurdan kaldı mı dedi, kaldı dedi. Onlar da öbür parmaklarıma işte Ebu Bekir'in nuru, Ömer'in nuru, Osman'ın nuru, Ali'nin nuru, dört halifenin nuru, geri kalan dört parmağa bölüştürüldü. Anladınız mı? Burada ne hadisler var, neler yazıldı. Okuyun hepsini, tamam inşallah. Bak üşenmeyin. Hatta kendinize efendim, ben bazı kere bir gecede okuyorum 600-700 sayfayı. Evet. Akıyor gidiyor, feyiz geliyor. İlimden doyulmuyor. Mübarek adamlar. Niye böyle yapıyorsunuz? Sizin de uykunuz geliyor kitabı elinize aldığınız zaman. Maç seyrederken, dizi seyrederken uykunuz kaçıyor. Kitabı alınca uykunuz geliyor. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Niye Allah'ın peygamberini merak etmiyorsunuz? Niye onun sevgisiyle yoğrulmuyorsunuz? Herkes karar verecek abi. 780 sayfa. Zaten bunun Arapçalarını falan çıktığın zaman Firisti, Miristi sana 600 falan tam kalır. 600 sayfa kitabı Mevlüt ayı çıkana kadar şu anda 18 gün var. 18 günde bitirin. Rebiülevvel ayı çıkmadan peygamberimin şerefine onu ben tam öğreneceğim deyin inşallah. Okumanız lazım. Yoksa tanıyamazsınız. Tanımazsanız sevemezsiniz. Sevmezseniz iman edemezsiniz. Cennete giremezsiniz. Onun sevgisini canınızdan çok hissetmezseniz nefsinden çok beni sevmeyen imanı tamam değil buyuruyor. Onun için mutlaka imanımızı kemale erdireceğiz inşallah. Onun sevgisini gönlümüze işleteceğiz inşallah. Pazar gün Şifa Şerif dersi var. Hep ondan bahsediliyor. Pazar ikindi namazından sonra. Bu pazar var. Çok önemli bu hafta. Mevlid haftası. Hep onu anlatacağız inşallah. Böylece tazeleneceğiz inşallah. Evet. Sonra ne oldu? Nur diyor, onun oğlu Şis Aleyhisselam'a nakledildi. Şis Aleyhisselam'dan bir temizden diğer temize geldi kime? Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'a, oradan annem Amine, Vehb kızı Amine'nin rahmine. Sonra Allah beni dünyaya çıkardığında Rasullerin efendisi yaptı, Nebilerin sonuncusu yaptı, alemlere rahmet yaptı. Abdest aldıkları yerlere kadar uzuvları mahşerde parıl parıl parlayacak olan ahir zaman ümmetinin rehberi yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle anlattı uzun bir hadis. Ben yarım anlattım. Kısa anlattım. Ya Cabir dedi ki, ey Cabir, peygamberinin yaratılışının başlangıcını soruyordun ya, işte böyle oldu dedi. Neler anlattı, neler anlattı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdurrazak Musannef'inde bunu naklediyor. Şimdi ne buyuruyor? Ben size İşimin başını söyleyeyim. Babam İbrahim'in duasıyım. İsa'nın kavmine müjdesiyim. Ve rüya ümmiyelleti ra'et, annemin gördüğü rüyasıyım. Şimdi üçüncü kısmı. İkisinden misaller verdim size. Evet, şimdi oraya gelmeden şunu da söyleyelim. Eski kitaplarda dedik, Efendimiz anlatılıyordu. Bu kitapta bir bahis açtım. Bu bahisi mutlaka okuyun. Nedir biliyor musunuz? Bu bölüm, efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş kitaplardaki tanıtımı. Tevrat'ta, İncil'de olan sıfatları. Orada çok farklı ilimler bulacaksınız inşallah. Hatta 3. bölüm, sayfa 105'te başlıyor. O bölümü mutlaka okuyun. İmanınız çok kuvvetlenecek inşallah. Mesela buradan da bir iki tane size bir misal vereceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam anlatıyor. Ebu Sahri Ukayli Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, Bedevilerden biri bana anlattı. Resulullah'ın hayatında Medine'ye sallallahu aleyhi ve sellem satılık mal götürdüm. Satmam bitti. Dedim ki, bu Muhammed diye biri çıkmış sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de, bir onu mutlaka göreyim. Şu adamla bir karşılaşayım dedim diyor. O Bedevi anlatıyor. Bu sahabiyi anlatıyor. Gittim diyor, bir şeyler dinleyeyim diye. Baktım Ebu Bekir'le Ömer'in arasında yürüyorlar. Karşıma çıktı, geliyorlar ikisi. Ebu Bekir'le Ömer'in arasında Resulullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de dedim ki, gideyim arkalarından bakayım, takip ettim. Gittim. Yahudilerden bir adamın yanına geldiler. Adamın çok güzel bir oğlu var. Oğlu ölmek üzere, can çekişiyor. Adam da kendini teselli etmek için açmış Tevrat'ı okuyor. Başında kitabını okuyor Tevrat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti. O Yahudi'ye dedi ki, adam çocuğuyla uğraşıyor. Çocuğu ölmek üzere. Sana Tevrat indiren, efendim, Musa Aleyhisselam'a Tevrat indiren zata seni salıyorum. Ant veriyorum. Kitabında benim sıfatımı, hicret yerimi, Medine'ye hicret edeceğimi, bunları Tevrat'ta buluyor musun, bulmuyor musun? Deyince adam kafasıyla böyle yaptı. Yok diye işareti yaptı. Çocuk da ölüm döşeğinde, oğlu. Oğlu dedi ki, ben Tevrat'ı indiren Allah'a yemin ederim, senin bütün sıfatların, Mekke'den çıkacağın, Medine'ye geleceğin, hepsini kitabımız yazıyor dedi. Çocuk ölürken dedi. Ve sonra da dedi ki, efendim, ve Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, senin de Resulullah olduğuna şahitlik ederim dedi, çocuk öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ekimul yahud an ekikum. Bu çocuk Müslüman öldü, kardeşinizin başından Yahudileri defedin, bu cenazeyi size vermiyoruz dedi. Aldı sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kefenledi, kendi yıkadı, kendi kıldırdı, eliyle o çocuğu mezara indirdi. Evet, kaynakları söylüyorum. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedini, hepsine kaynak yazdım. Yani nasıl Tevrat'ta bildikleri, çocukları bile biliyor ama bile bile ne yaptılar? Gizlediler. Yine bir mesele. Cüreycere adında bir Yahudi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağı borç var. Para. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le anlaşmış. 2 ay sonra paranı alacağım mesele. Alacağım. 2 aya bir 2 gün kala geldi. Dedi ki paramı ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Yahudi, ey Yahudi dedi ona. Ma indi ma utik. Sana vereceğim şey şu anda yok. Daha günün gelmedi ki dedi. Biz seninle anlaşmışız. Birkaç gün var. Anlamam dedi, birkaç gün var. Siz dedi Kureyş milleti dedi eliniz ağır zaten dedi. Geciktirirsin benim paramı. Bir hareketler yapıyor maksustan falan. Hazreti Ömer'e iş çıktı tabi. Efendim. Radıyallahu anh. O da orada geldi camide yahu. İktuni hakkı, hakkımı ver diyor. Abdülmuttalip oğulları diyor. Böyle diyor. Eliniz ağır zaten diyor. Borç ödemezsiniz falan. Aa. Dedi ki ya Yahudiyul Habis dedi Hazreti Ömer. Pis Yahudi dedi. Vallahi dedi. Burada peygamber duruyor. Yoksa dedi o iki gözünün olduğu kafanı dedi. Vurup indireceğim aşağı. Resulullah dedi. Gafarallahu leke ya Ebu Hafs. Dedi ki ey Ömer Allah seni affetsin dedi. Niye böyle davranıyorsun? Adamın bizden alacağı var dedi. Alacağını istemeye gelmiş. Sen böyle yapacağına dedi. Benim borcumu ödemeye bir yardım etsene dedi. Burada adamı ne öldürüyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra adam asılıyorum diyor. Bağırıyorum çağırıyorum. Caminin içinde rezillik çıkarıyor yani. Verin paramı şudur budur. Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak davranıyor. Daha yumuşuyor daha yumuşuyor. Ya dedi. Senin borcun vadesi yarın dolacak dedi ya. Ben sözümü yemem. Yarın ben bunu bulacağım. Efendimiz diyor ona ki dur şöyle olsun böyle olsun. Adam yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki. Efendim otur biraz otur. Namaz kıldılar. Efendimiz çıkacak diyor. La, hakkımı vermeden seni bırakmam. Efendimiz izen el ismak dedi ki o zaman ben de otururum seninle beraber. Sen de otur ben de oturayım. Efendimiz de eve gitmiyor bu sefer. Ne iş geldi görüyor musun? Efendimiz öğleni kıldı. İkindiyi kıldı, akşamı kıldı, yatsıyı kıldı, ertesi sabah oldu. Adam bırakmıyor. Resulullah gitmiyor eve. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın eshabı da geliyorlar ona böyle falan bir şeyler yapıyorlar. Lan seni koparacağız kafanı falan bırak Resulullah falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anladı durumu dedi. Melle diyeceksin oğlum ne yapıyorsunuz adama dedi ya. Niye kaş göz işaret adamı ne korkutuyorsunuz? Dediler ya Resulullah Yahudi yahbizik bir Yahudi dediler 24 saattir seni hapsetti ya. Mescidin içinde bu kadar ümmet burada duruyoruz. Efendimiz diyor, menani rabbi en azlime muahiden ve la gayra. Bu adam zimmidir. Yani burada İslam devletinde yaşıyor. Biz ona güvence vermişiz. Zimmilere, muahitlere, sözleşmelilere veya başkasına sözleşmesiz de olsa ben kimseye zulmedemem. Allah beni zulümden yasakladı dedi. Gündüz oldu artık ertesi gün öğlen. Yahudi durdu durdu buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ne oldu? Dedi vallahi Tevrat'taki İncil'deki sıfatlarını inceledim, inceledim, inceledim, epey bir araştırdım dedi. Şimdi dedi boyun, bosun, kaşın, gözün her şeyini tutturdum. Takip, takip, takip. Hepsi tutuyor. Yalnız Tevrat'ta falan diyor ki acele etmez. Ne kadar kıssan o daha yumuşar. Bunu dedi nasıl tespit edeceğim? Rastlamıyorum ki senden dedi birine. Ben dedi bu işi yapacağım dedim dedi. Onun için sana işte borç verdim ettim böyle gününü bekliyorum. Günü gelmeden dedi sana böyle bir muamele yaptım. Epey de bir mesele yani. Epey de bir mesele ama dedi şimdi anladım ki sen hakikaten Allah'ın kitabında geçen evsafı tutan Muhammed'sin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulallah ben çok zengin bir adamım dedi. Zaten Yahudi pek fakir olmaz. Dedi şatru mali fi sebilillah malımın yarısını Allah'ın yoluna sadaka verdim dedi. Yahudiler çok cimri olur. Müslüman olur olmaz keseyi açtı görüyor musun? Müslümanlar siz de üstten sıkıp attan yalamayın. Tamam mı? Dedi ben senin Tevrat'taki sıfatlarını buldum. Mekke'de doğacak, Medine'ye hicret edecek, Şam'da mülkü saltanatı olacak. Kaba değil, katı değil. Sokaklarda bağırıp çağırmaz, kötü konuşmaz. Ne kadar kızdırsan kızmaz. Sen Allah'ın Resulüsün dedi. Benim malımı da istediğin gibi kullan. İşte ondan sonra o Yahudi gitti ailesine bir sülalenin tamamı Müslüman oldu. Allah Allah. O Yahudi kendi ailesine de gitti. Bu durumu anlattı. Ondan sonra efendim bütün ailesi Müslüman oldu. Ancak 100 yaşlarında bir ihtiyar vardı. O Müslüman olmadı. O kafir olarak öldü 100 yaşında. Geri kalan bütün gençler Müslüman oldu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıfları hakkında hatta Abdullah ibn Suriya diye meşhur bir Yahudi alimi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti onların dershanesine. Dedi ki en aliminiz kimse getirin karşıma. Dediler Abdullah ibn Suriya. Fedekliydi o, şaşıydı. Getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki herkes çıksın ben bundan teke tek kalacağım. Dedi. Çünkü milletin yanında kibir yapar diye. Teke tek kalınca dedi ki dinin hakkı için, Allah'ın size lütufları bahşi için, sahrada indirdiği kudret elvası bıldırcın hakkı için, size bulutu gölge yapması bahşi için, benim Allah'ın Resulü olduğumu biliyor musun bilmiyor musun dedi. Teke tek. Dedi ki Allah'ım benim Allah hakkı için biliyorum dedi. Bütün herkes de benim bildiğimi de biliyor. Sıfatın hepsi Tevrat'ta geçiyor. Lakin Yahudiler seni çekemiyor, kıskanıyor dedi. Onun için sana inanmıyorlar. Peki o zaman dedi sen niye duruyorsun dedi. Ekrahu hilafakı. Ben de dedi burada en ileri gelen hoca benim bunların içinde. Bunlara ters gidersem dedi. Efendim benim de işimi bitirirler dedi. Onun için ben de açıklayamıyorum. Ama dedi şöyle bir ümidim var. Bunlar sana uyup da Müslüman olursa ben de onu bekliyorum. Ben de Müslüman olacağım dedi. Oho! Öyle cehennem uzakta olsa herkes Müslüman olur. Öleceksin gideceksin. Evet. Bu kıssaların hepsini okursunuz. İnşallahurrahman. O kadar ilimler var burada ki Kâb-ül Ahbar Hazretleri'nin Müslüman oluş kıssası. O kadar ilginç. Hiç görülmemiş kıssalar. Bunlar efendim 132. sayfaya kadar. Tevrat, İncil ve Zebur'daki sıfatlar. Bakın en son size çok ilginç bir şey. Buradan rivayet edeyim. Ne diyor? Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde efendim bir adam, Beni İsrail'de bir adam 200 sene isyan işliyor. Günah, günah 200 sene. Sonra ölünce onlar da çok müteassıp dindar adamlar. Ayağından tutuyorlar bunun cesedini, çöplüğe atıyorlar. Dindar adamlar onu hiç yıkamıyorlar, kefenlemiyorlar. Allah Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Uhruc fe salli aleyh. Çık, bir ölü var, mezbeleye attılar. Çöpe git sen cenazesini kıldır. Kıl. Musa Aleyhisselam bakıyor, ne yaptınız bu adama? Diyorlar ki bütün İsrailoğulları 200 senedir diyorlar günahtan başka bir şey yapmıyor. Biz bu adamı cenaze menaze kılmayız. Musa Aleyhisselam diyor ki İsrailoğulları böyle diyorlar ya Rabbi. Allah'ın vahyediyor. Evet 200 senedir isyandan başka bir şey yapmıyor. Ama illa ennehu kâne kullemâ neşarat tevrat. Ne zaman Tevrat'ı açıyordu ve nazara ilesmi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in adı orada geçiyordu. O isme baktığı zaman kabbelehu, onu öpüyordu. Ve vezzahu ala ayni, gözlerine sürüyordu. Ve salli aleyh, bir de salavat okuyordu. Feşekertü lehu zalik, ben de onun bu yaptığına teşekkür ettim. Ve gafertü zünube, bütün günahlarını affettim. Ve zevveçtü seb'ine havra, 70 huriyle de onu evlendirdim diyor. İşte bunların kaynakları Ebu Nuaym İspahani, büyük muhaddis, Hilyetül Evliya kitabında geçiyor bu. Ben size hurafe mi okuyorum burada? Onun üçündür ki kardeşler, bu Muhammed Mustafa'nın çok hatırı var sallallahu aleyhi ve sellem. Ya 200 sene isyan ediyor da, sırf adını öptüğü için adam affoluyor ya. Biz inşallah cehenneme girmeyiz be. Girmeyiz, ben öyle ümit ediyorum. Bu sevgi bizi sokmaz inşallah. Şu kitapta 662. sayfada olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mührü şerifini çizdi. Arapça eski bir kitapta buldum. Osmanlı zamanında basılmış. O kitaptan mührü şerifi çizdim. Fihriste onu koymadılar ama bilgisayar şeyiyle tabii çizdiler onu. Aynı kitaptaki çizimi yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mührü şerifi. Onu devamlı sabah akşam bakmak lazım. Sizin bildiğinizlerden değil. Değişik. Sağında teveccüh haytüşü ite yazıyor. Solunda feinneke mensur yazıyor. Ortada Allah vehdehu la şerikele yazıyor. Efendimizin mührü biliyorsunuz. Mübarek kıllarındandı. Koyu yeşile yakın böyle mübarek tüyleri siyah. O tüylerin üst üste gelmesinden elma büyüklüğünde. Elma büyüklüğü o tüylerden ne yazılıydı? Hat yazılıydı. Açıkça okuyor. Gören okuyordu o hattı. İşte o mührü şerif mesela burada. Bunu öpmek lazım inşallah. Bakalım ben birazdan onun tam sayfasını bulurum da size gösteririm. Siz de bulursunuz. Zaten bu ay bitene kadar kitabı bitireceksiniz ya. Mührede rastlarsınız. Mührü bir kere öpersiniz, gözünüze sürersiniz inşallah. Evet, şimdi dedim kitabın arkasına koy da, arkadaşlara bir dahaki baskıda dedim, arkasına koyun da kapakta görsünler ama bunda onu demeyi unuttuk. Onun için biraz sayfa karıştırmanız gerekiyor. Fihriste de o tek tek yapılmamış. Fihrist var da başlıkların fihristi var. Şimdi, annemin rüyasıyım meselesine gelince. Annem ne gördü? Enne haracet mina nur, Ben doğarken annem kendisinden bir nur çıktığını gördü. Ama öyle bir nur çıktı ki Eda'at mina kusuru Şam. Anneme diyor Şam toprakları açıldı. Mekke nere, Şam nere? Şam'daki köşkler, kaleler, kuleler hepsi gözüktü. Bu hadis sahihte geçiyor. Onun için annesinin doğum anında gördükleriyle alakalı çok önemli meseleler vardır. Şimdi bu doğum kıssasına geçelim inşallah. Mevlid kıssasını zikredelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın tabi annesi Amine validemizle evlenmesi, nesebi şerifi, bütün onlar burada tek tek yazılı. Bakın burada bir bölüm var. Bu bölümü mutlaka okuyun. Nedir bu bölüm? Kaçıncı bölüm söyleyeyim size? Dördüncü bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebi şerifi. Ne demek? Mübarek soyu. Efendim kim var burada? Babası Abdullah var. Dedesi Abdülmuttalip var. Abdülmuttalip Zemzem'i nasıl buldu? Zemzem kaybolmuştu. Sonra Zemzem'i bulunca adak yaptı. Efendim o adak. Adak dedi 10 çocuğum olursa birini kes Allah'a kurban edeceğim dedi. Kurban da kime çıktı? Resulullah'ın babası Abdullah'a çıktı. Onu kesseydi ya Resulullah doğmayacak. Neler oldu neler oldu. Uzun uzun meseleler. Allah nasıl o babasını nasıl Rabbim kurtardı o adağından. Dedesi Haşim. Haşimoğullarının fazileti. Abdümenaf, Kusay, Kilab. Bunlar dedeleri. Mürra, Kâb, Lüey, Galip. Bunların hepsi hakkında malumat var. Fir, Malik, Nadır, Kinane, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Me'at, Adnan. Buraya kadar soy gidiyor. Sonra annesinin soyu. Annesiyle babasının soyu nerede birleşiyor? Kilab isimli dedede birleşiyor. Beşinci dedede annesiyle babası akraba. Oraya birleşiyor. Bunları Amine validemizin nesebi şerifi. Nesebi şerifi bilmenin faydaları. Çoluk çocuğa ezberletmek lazım. Kim diyor bu nesebi Adnan'a kadar atlarını sayarsa. Amine validemizden de 3-4 dede ilave var yani. Kilapta birleşiyor. Bu isimleri bilirse, çoluk çocuğuna öğretirse Allah diyor kalbine iman nurunu nakşeder ve çoluk çocuğunu da ehli sünnet üzere ölmeyi nasip eder diyor. Mutlaka bu nesebi şerif hakkındaki bilgileri mesela babası Abdullah. Babası Abdullah'ın doğduğu bile Tevrat'ta yazıyor. Nasıl yazıyor biliyor musun? Yahya Aleyhisselam'ın cübbesi var Yahudilerin hahamlarında. Özel Havra'da saklıyorlar. Allah Teala Tevrat'ta yazmış ki Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler biliyorsunuz kestiler. Yahya Aleyhisselam'ın cübbesi duruyor. Bu cübbeden durup dururken kan damlarsa duran cübbe kaç bin senelik cübbeden kan damladığı zaman onu hep gözlüyorlar. Ahir zaman peygamberinin babası doğdu diyor. Bak babası doğdu da Abdullah'ın doğumu bile kitapta yazıyor. Onun için Yahudiler ne yaptılar? Hahamlar, Şam'daki hahamlar Abdullah'ın doğduğunu fark ettiler. Ve babasını bile öldürmeye geldiler Mekke'ye. Bir Yahudi heyeti Abdullah'ı öldürmeye geldi. O zaman Amine annemizin babası Vehb yüksek bir yerden seyrediyor. Abdullah'a saldırdılar. Allah meleklerle beraber görülmeyen varlıkla bunların hepsini tepeledi. 12 Yahudi orada geberdi. O kerameti görünce Amine validemizin babası evine gitti. Dedi ki bu Abdullah dedi büyüyünce mutlaka kızımızı buna verelim. Bunda keramet var dedi. Yani Allah'ın onu koruduğunu gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babasının efendim burada güzel halleri çok nurlu olduğu Misbahül Harem, haremin kandili adını takmışlar ona. Böyle yollarda geçerken nuru duvarlara vuruyor böyle. Işığı çakıyor. Öyle bir nurlu zat idi. Hatta onu evlendirmeye götürürken, Abdülmuttalip dedesi nikah için götürürken bir kahinenin yanından geçtiler. O kahine dedi ki nübüvvet nurunu görünce Abdullah'ın alnında benimle birleşsen dedi 100 deve veririm sana dedi. 100 deve ne demek biliyor musun şimdi? 100 trilyon. 100 deve vereceğim sana dedi. Efendimizin babası Abdullah daha kaç yaşlarında? 20 küsur yaştan. Emmel haram fel mematudunu. Harama el sürmektense ölürüm dedi. Yahmi şerifi ırzahu ve dini. O şerefli adam ırzını dinini korur dedi. Sonra evlendirdiler onu Amine validemizle. Efendimizin nuru ona intikal etti. Tekrar bir gün o kahinenin yanından geçerken kahine hiç ilgisiz duruyor. Abdullah Efendimiz dedi ki hani ne oldu yine istiyor musun beni dedi. Yok dedi. Onur senden gitmiş dedi. Kahine biliyordu meseleyi. Nübüvvet nuru Abdullah bütün dedelerinin alnında nübüvvet nuru işitiliyordu. Hatta bir dedesinin kaç yüz sene evvelki bir dedesinin sulbünden, belinden Efendimizin lebbek dediğini herkes duyuyordu dışarıda. Evet. Lebbek dediğini sulbünde duyuyorlardı. Dedeleri hep böyle kıymetli dedeler. Atalarımız. Allah hepsinden razı olsun. Atalarında kafir yok. Babası Abdullah hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın hanifiyet dini üzere. Amcalarında olabilir. Ebu Talip olabilir. Amca başka. Ama onun geldiği soy ağacında kafir yoktur. Bizim imanımız, itikadımız böyledir. Çünkü Allah Teala onu temizlerden temizlere naklettim diyor. Ve tekallübeke fissacidin, ben diyor senin secde edenlerin sulplerinden birbirine intikallerinde seni seyrediyordum Allah buyuruyor Kur'an'da. Secde edenlerin arasında dolaşıyordun diyor. Dolayısıyla babalarının hakkında kimse bir laf konuşamaz. Hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere. Ondan sonra dedesi Abdülmuttalip. Onda çok ince işler var. O biliyorsunuz bir rüya gördü. O rüya ile Efendimiz zuhur etti. Huneyn Muharebesi'nde herkes kaçtı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz katırı sürdü ya gavurların üzerine, kaç bin gavurun. Birkaç kişi kaldı yanında. Herkes kaçtı. Ne diyordu o zaman? Enen nebiyyü la kediben ebni Abdülmuttalip. Ben peygamberim, yalan yok. Ben Abdülmuttalip'in oğluyum diyordu. Niye öyle diyordu? O rüyanın sahibinin oğluyum diye. Bukhari'de geçiyor. O rüyada ne gördü? Hazreti Abbas da o zaman diyor, aklım yeni etme çocukum diyor. Altın oğlunun altında uyuyordu diyor. Dehşete kapılmış bir vaziyette uyandı. Kabe'nin içi orası. Kabe'nin içinde yatıyor. Uyandı diyor. Doğru Kureyş'in kahinlerinin yanına gitti. Kahinler yani rüya tabirleri falan. O zaman Efendimiz doğana kadar biliyorsunuz onlara haberler geliyordu gökten. Efendimizin doğumuyla gök kapıları onlara kapandı. Rüyamda gördüm sırtımdan gümüş bir zincir çıkmış. Onun dört ucu var. Bir ucu doğulara ulaştı. Bir ucu batılara vardı. Bir tarafı gökleri geçti. Diğer tarafı toprağın altına işledi. Tam o nura bakarken göz açıp kapayacak zamanda daha süratli bir şekilde nur gibi parlayan yeşil bir ağaca dönüştü. O ağaçtan daha güzelini, daha nurlusunu dünyada kimse görmemişti. O anda Pir-i Fani iki zat başında durdular. Benim başıma geldiler. Birinin saçı sakalı simsiyah, diğerinin saçı sakalı bembeyaz. Saçı sakalı simsiyah olana sen kimsin dedim. Beni tanımıyor musun dedi. Dedim vallahi tanımıyorum. Dedi ki ben alemlerin Rabbinin peygamberi Nuh Nebi'yim. Nuh Aleyhisselam'ı görüyorum. Diğerine sen kimsin? O da dedi ben Rabbinin Halili İbrahim'im. Zaten dedesi ya. Böyle uyandım dedi, anlattı. Rüyayı tabir eden ne dedi? Eğer senin bu rüyan doğru çıkarsa senin sulbünden öyle bir peygamber çıkacak ki gök ehli de yer ehli de ona iman edecek dediler. Abdülmuttalib'in o rüyayı gördüğü gece Hazreti Abbas diyor ben çocuktum, yanındaydım, kainlere gittiğinde peşine düştüm. O tabirin hepsini ben duydum çocukken diyor. Hazreti Abbas Efendimiz. Yani rüyada efendim neler gördü, onun tabirleri burada var. Sonra zemzemi bulması meselesi var. Sonra zemzemi bulunca adak etmesi var. Abdullah'ın kurban edilme meselesi var. Sonra Allah'ın onu kurbandan nasıl kurtardığı, İsmail Aleyhisselam'ı kurtardığı gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Enebnü zebihayn, ben iki tane kurbanlık, kurban edilecek kişinin oğluyum. Birisi İsmail Aleyhisselam'ın oğluyum. Bir de babam Abdullah, o da kurbandan kurtuldu. Sonra dedesi Haşim. Dedesi Haşim mübarek zat, hangi ağacın, taşın, kerpiçin yanından geçse cansız varlıklar ona derlerdi. Ebşir ya Haşim, ey Haşim sana müjdeler olsun. Taştan duyuyordu ya. Fenne yazaru min zarike nebiyyün, sırtından sulbünden öyle bir peygamber gelecek ki kun hatemen nebiyyin vel mursi. Bütün peygamberlerin mührü ve imzası olacak. Sonra efendim Haşim oğullarının fazileti hakkında çok hadis-i şerifler var Beyhakî'de. İnnellâhu teâlâ al-arab, Allah seçim yaparken Arapları seçti. Fektara minum Kinane, onlardan Kinane'yi seçti. Kinane Efendimizin dedelerinden. Sümmektara minum Kureyş, Kinane'den Kureyş boyunu seçti. Sümmektara minum Beni Haşim, Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti. Sümmektara nimin Beni Haşim, Haşim oğullarından da beni seçti. Ayşe annemizden rivayet hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam bana şöyle anlattı. Yeryüzünün doğularını batılarını gezdim dolaştım, altını üstüne getirdim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha değerli bir adam bulamadım, Haşim oğullarının sülalesinden daha faziletli bir hane bulamadım. Onun için kimse kıskanmasın. Yani biz ona ümmet olmakla bu şerefe eriyoruz elhamdülillah. Onun için kimse ırkçılık da yapmasın. Bu noktada kimse de Haşimoğullarını şunu bunu da ne yapmasın? Kıskanmasın. Allah'ın verdiği fazilete iman etmek lazım. Efendim kendi kafana iş yapma. Sonra onların dedesi, efendim dedelerinden kim geliyor? Haşim'den Abdümenaf, oradan Kusay. Bu da çok kıymetli dedeleridir. Ondan sonra Kilab dedesi geliyor. Nurra dedesi, Ka'b dedesi, Lüey. Bu Lüey de çok önemli. Mesela Sevad İbni Karib Hazretleri sahabeden diyor ki bir cinni vardı diyor. Devamlı o cin gelirdi bana görüşürdük diyor. Bir gece geldi diyor. Ey Sevad İbni Karib kalk diyor. Aklın varsa aklını başına topla. Arapçasını yazdım. Lüey İbni Galib'in oğullarından bir Resul gönderildi. Allah'a davet ediyor. Doğru git Mekke'ye dedi diyor. Üç gece o cin geldi diyor bana. Rüyada beni kaldırdı uykudan. Ben de dedim bir şey var herhalde. Bak Lüey dedesinden geliyor. Lüey İbni Galib'in soyundan geldi dedi diyor. Gittim diyor Mekke'ye gittim hicret etmiş. Çıkmış Medine. Bu sefer geldim Medine'de buldum Müslüman oldum diyor. Sevad İbni Karib sahabeden. Burada o beyitler de var. Ne şiirler. O cinnin söylediği şiirler. Oysa Sevad İbni Karib onun söylediği sözleri şiire dökmüş. Kıymetli kitaplardan bunların kaynaklarını yazdım. Onun dedesi Galip. Onun dedesi Fihr. Bu Fihr'in esas adı Kureyş. İbn Abbas ne diyor? Adem Aleyhisselam yaratılmadan 2000 yıl önce Kureyş Allah'ın huzurunda bir nur olarak duruyordu. Allah'a tesbih ediyordu. Melekler de o tesbih edince tesbih ediyordu. Kureyş'in ne kadar fazileti var. Dedesinin ne kadar fazileti var. Malik, onun babası Malik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin suyunu taşıdığı için ona çok değer verdim Allah buyuruyor. Melekleri buna şahit tutuyor. Onun babası Nadir, onun babası Kinane. Bunların özelliklerini okuyun. Demin ne dedi? Allah İsmail oğullarından Kinane'yi seçti. Kinane'den Kureyş'i, Kureyş'ten Haşim oğullarını. Haşim oğullarından beni seçti. Huzeyme dedesi, Müdrike dedesi, İlyas. Harem topraklarına ilk kurbanlık hayvanlar sevk eden İlyas dedesi. İşte Efendimizin Allah'a zikrettiği ve lebbek dediği İlyas dedesinin bellindeyken, sulbündeyken işitiliyordu. Bu zat Araplarda Lokman-ı Hakim ayarında bir zat idi. Onun babası Mudar, onun babası Nizar, onun babası Me'ad, onun babası Adnan. Evet Allah hepsinden razı olsun. Makamlarını cennet eylesin, derecelerini âli eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Evet annesi, annesinden nesebi, efendim Amine annemizin babasının adı Vehb. Onun babasının adı Abdümenaf. Onun babasının adı Zühre. Onun babasının adı Kilab. O Kilab zaten Efendimizin dedelerinde de var ya. O noktada Kilab'da iki soy birleşiyor. Abdülmuttalip Yemen'e gitti. Bu Yahudiler çok mütehassıs bu işte. Hep inceliyorlar. Yahudinin biri dedi ki senden bazı yerlerini göstermeni rica edeceğim. O da dedi avret olmayan yerlerimi gösteririm dedi. Abdülmuttalip. Nereye? Ellerini bir verdi. Baktı. Burnuna bakacağım. Baktı. Dedi ki ellerinde mülk ve saltanat görüyorum. Burnunda da nübüvvet ve peygamberlik görüyorum. Ama dedi Zühre oğullarından bekar mısın? Bekarım. Gidince Zühre oğullarından evlen. Bu nübüvvet oradan çıkacak dedi. Hep kitaplarında yazıyor Tevrat'ta İncil'de. Oradan hep şifreleri takip ediyorlardı. Buluyorlardı. Daha doğduğu gece bile Muhammed'in yıldızı doğdu diye Medine'de Yahudi bağırıyor. Doğduğu geceyi biliyor ya. Alamet var. Kitapta yazıyor. Hepsini biliyorlardı. 226-227. Sayfelerde iki soyun birleştiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baba ve anneden nesebi şerifi Allah Teala onun nesebini ne yaptı? Zinadan muhafaza etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben vülittü min nikahin la misifah. Adem aleyhisselamdan beri beni doğuran babalar ve atalar içerisinde bir tane zina yoktur. Adem aleyhisselamdan beri hep nikahtan geliyorum diyor. Bunu kimse ne yapamaz? Bu şekilde iddia edemez. Çünkü Adem aleyhisselamdan bu yana kimin ne nane yediğini kimse bilmiyor. Ama inşallah bizim soylarımız da temizdir inşallah. Bildiğimiz kadarıyla temiz görünüyor. Ama Resulullah gibi kimse Allah'tan haber alıp da vahiy gibi vahiy olarak söyleyemez bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bunu ilan etti. Şimdi Allah-u Teala Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem yaratılacağı nuru babasından annesine evlenmeleri var. Efendim nişan merasimleri var, nikah merasimleri var, Hatice validemizle evlenme, hepsi var kitapta. Bunları tek tek okursunuz, benim vaktim buna yetmez. Yalnız anne rahmine düştüğü vakit ne zamandı? Recep ayının ilk cuma gecesi, Regaib gecesinde efendim bir nida göklerde yerlerde çalkalandı. Nebi Hadi Arabi Kureşi'nin kendisinden oluşacağı Nur-u Meknun, gizli nur, bu gece Amine annesinin rahmi şerifine yerleşiyor. Orada yaratılışı tamamlanıp insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak çıkacaktır diye nida edildi. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnına düştüğünden bu yana Kureş kabilesindeki kıtlık gitti. Kuraklık gitti. Her taraf yeşillendi. Ağaçlar meyve yüklendi. Her yer mahsul vermeye başladı. Bolluklar, bereketler. Efendim, o seneye bolluk senesi ismi verildi. Annesinin rahmine düştüğünde dünyadaki putlar ters yüz oldu. Kralların dili tutuldu. Her yere nur girdi. Kureyş'in hayvanları bile dile geldi. Humile bi Muhammedin ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun, annesi Muhammed'e hamile kaldı dediler. Fe ve emanü dünya ve siracü ehliha. Dünyanın güvencesi ve kandili geliyor dediler. Bu ta doğumundan efendim evvel. Ondan sonra cinler haberler verdi. Görüştükleri kahinlere, falcılara. Onun zamanı yaklaştı diye. Onun tabi doğmasıyla zaten kehanet bitti. Ruhbaniyet bitti. Anne rahmine düştüğü gece iblis Ebu Kubeş dağına çıktı. Bağırıp çağırıp şeytanları başına topladı. Geldiler dediler. Ne oldu sana ya? Ne bağırıyorsun Efendimiz dediler. Hey gidi bir şeyden haberiniz yok. Cahiller. Allah Muhammed'i gönderiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman keskin kılıçla gelecek, bizim dinimizi, batıl putların taptırdığımız milleti, dinimizi kırıp geçirecek dedi. Şeytan o zaman inliyor. Niye? Yolu bitiyor, batıl sönecek diye. Ama yine batılın adamları devam ediyor. Allah bizi haktan ayırmasın, amin. Ondan sonra annesi efendim her ay alemi manada rüyasında neler neler görmeye başladı. Bir rüya gördü, Efendimizin doğacağını müjdeleyen. O rüyadan uyandı, başucunda altın bir sayfa gördü. Altından sayfanın üzerinde Allah'a Celle Celaluhu sığındırmalar var. Şeytanlardan cinler. Arapça bunlar 253. sayfede. Annesi rüyasından uyanınca Efendimiz'i Allahu Teala'ya sığındıran. Bunu çoluk çocuğa da yazılabilir. Efendim yastıklarına da, üzerlerine de konabilir. Uizu bil vahid min şerri kulli hasid ve kulli halkin ra'id min kaim ve ka'id. Ayakta oturan, yoldan çıkan, fesada çalışan, düğümlere üfleyen, büyücü, azgın, şeytan, cin, hepsinden Allah'a sığındırıyorum diyor. Allah'ın kudret eliyle onu koruyorum diyor Allah. Allah'ın kudret eli ellerinin üzerindedir. Allah'ın perdeleri gözlerine efendim bürümüştür. Hiç ona bir zarar veremezler. Ne gece ne gündüz diyor. Böyle bir tavizat var 253. sayfede. Bu hepimize fayda olur, sığındırır bizi inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi anlatıyor. Hamile kaldığımı hiç anlamadım. Çünkü diyor aşermedim, ağırlık hissetmedim, sıkıntı çekmedim. Ama hayız halim kesilince hamile olduğumu anladım. Hamileyken doğuları batıları aydınlatan bir nur gördüm. Şam şehirlerindeki Busra'daki köşkleri gördüm. Birinci ayında uzun boylu bir adam gördüm hamileliğimin. Bana dedi evşiri fakat hamelti bi seyyidil murselin. Sen sevinebilirsin, gönderilenlerin efendisine hamile kaldın. İkinci ay oldu, biri geldi bana. Evşiri fakat hamelti bi seyyidil evvelin vel ahirin. Sevinebilirsin, öncekilerin sonrakilerin efendisini taşıyorsun. Dedim ki sen kimsin? Dedi ben Şis Nebiyim. Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen oğlu büyük peygamber Şis Aleyhisselam. Hamileliğin üçüncü ayında bir zat bana geldi. Efşiri fakat hamelti bin nebiyil kerim. Müjde olsun, kıymetli nebiyi taşıyorsun. Sen kimsin dedim, Nuh nebiyim. Dördüncü ayında bir zat geldi. Efşiri fakat hamelti. Biz seyyidi şerifi ve nebiyil afif. Müjdeler olsun, şerefli seyyidi, iffetli nebiyi taşıyorsun. Kimsin dedim, İdris peygamberim dedi. Beşinci ayında birisi bana geldi efşiri. Fakat hamelti bir seyyidil beşeri. Müjdeler olsun. Beşerin efendisini taşıyorsun. Kimsin dedim. Hud nebiyim dedi. Altıncı ayında birisi geldi. Efşiri fakat hamelti bin nebiyil haşimi. Haşim oğullarından gelecek. Nebiyi taşıyorsun. Müjdeler olsun. Dedim kimsin? İbrahim aleyhisselamım dedi. Yedinci ayında birisi geldi. Efşiri fakat hamelti bi habibi rabbil alemin. Sevinebilirsin. Alemlerin Rabbinin sevgilisini taşıyorsun. Nasıl bir anne ya? Hala bu anne için cehennemlik diyorlar ya. Bu Vahabiler böyle diyor. Peygamberin anası babası cehennemlik diyorlar. Ya ne biçim adamlar. Burada onu da yazdım. Burada iki sayfa kadar o ustada bilgi verdim. Bu kitapta onu da inceleyin. Sakın size birisi böyle derse Allah muhafaza. Resulullah'a eziyet edenlere çok azap var Allah buyuruyor. Hem de anası hakkında konuşuyorsun. Annesi bu kadar mucize görmüş kadın. Zaten annesi 6 yaşında vefat etti. Peygamber olmadan vefat etti. Niye cehennemlik olsun? Hatta vefat ederken yanında Efendimiz ağlıyordu 6 yaşındayken. Annesi de şiirler söylüyordu. Evladım senden çok nurlar görünecek. Ben sende neler gördüm. Ağlama yavrum diyordu. O zaman bile iman etmişti ona daha 6 yaşındayken. Annesi çok kıymetli Amine validemiz. Yani ilginç bir iş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kanını içen cehenneme haram oldu. İdrarını içen, hani yanlışlıkla içtiler, şifa dersinde çok anlatıldı bu. Ona bile ne buyurdu? Benim parçam sana değdi, cehenneme haram oldun. Yani Efendimiz'i 9 ay karnında taşıyan o karın, o mübarek batn-ı şerif, rahm-ı şerif nasıl cehenneme gider ya? Böyle şey olur mu ya? Bu sakın buna kimse inanmasın. Bunu derler. Hamileliğimin 8. ayında birisi geldi. Ebşirî fakat hamelti bi hatemin nebiyyin. Peygamberlerin sonuncusunu taşıyorsun. Kimsin dedim? Musa nebiyim dedi. 9. ayda birisi geldi. Ebşirî fakat hamelti bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. İsmini verdi, Muhammed'i taşıyorsun dedi. Kimsin dedim? İsa peygamberim dedi. Evet. Tam o sırada 2 ay kadar geçince babası Abdullah, Abdülmuttalib'in yani dedesinin emriyle ticaret için Filistin Gazze'ye gitmiş. Ta o zaman Gazze'ye gitmiş babası. Gazze'den dönüşte zayıf düşmüş. Medine'de dayıları var. Adi oğlanın yanına uğradı. Orada hastalandı babası. Babası ağır hasta olunca 1 ay kadar onu tedavi ettiler. Ondan sonra efendim vefat etti orada. Onu Medine-i Münevvere'de Nabiha mahallesinde defnettiler. Şimdi o Efendimizin babasının defnettiği, eskiden kabri belliydi, ziyaret ediliyordu Osmanlı zamanında. Şimdi Ravza-i Mutahara'nın içinde kaldı. Caminin içindedir babasının kabri. Bazı rivayetlere göre gece taşıdılar, Cennetül Bekî'a naklettiler deniyor ama ekseri rivayetlere göre şimdi caminin içinde kaldı. Evet. Babası vefat edince melekler dediler, Rabbena bekiye nebiyyüke yetimen. Ey Rabbimiz, peygamberin yetim kaldı. O zaman melekler, cinler hepsi seferber oldu. Dediler, onu Muhammed'i biz bakalım. Hatta kuşlar diyorlar, yuvamıza götürelim. Öyle bir bakarlar ki. Ya Allah Teala burada ene lehu veliyyun ve hafizun ve mu'inun. Sahibi, hafızı, koruyucusu, destekçisi benim Allah buyurdu. Onu niye yetim bıraktı? Kimsenin onda neyi olmasın? Allah'tan başka kimsenin onda direkt efendim müdahalesi olmasın. Kimse seni ben baktım, ben büyüttüm diyemesin diye. Şimdi gelelim 9 ay kameri ay tamamlandı. Artık Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi yaklaştı. Annesini doğum sancıları tuttu. O zaman doğum gecesi yanına yalnız idi evde. Kim geldi? Bir kadınlar cemaati geldi. Amine validemiz diyor ki hurma ağacı gibi uzun boylu çok güzel kadınlar geldi. Nereden geldi bu kadınlar? Dedim ki kimsin? Biri dedi Firavun'un hanımı Asiye'yim. Biri dedi efendim İmran kızı Meryem'im. Niçin onlar geldi biliyor musunuz? Çünkü Taberani'de hadiste geçiyor. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne Allah azze ve celle zevveceni fil cenneti Meryem binti İmran ve kultu muhtemuse imraate Firavun. Allah cennette bana İmran'ın kızı Meryem'i aile verdi. Meryem validemiz kimin hanımı olacak cennette? Resulullah Efendimiz. Meryem validemiz hiç evlenmedi dünyada. Efendim, Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi var. Hani o sandıkla annesi Nil'e attığı zaman kız kardeşine dedi ki sandığı takip et. Anlaştırmadan dedi kenardan git. O kız kardeşinin adı Gülsüm. O da Efendimizin hanımı olacak cennette. Bir de Firavun'un hanımı Asiye vardı. Firavun onunla hep yanaşırdı. Onunla cima ettim zannederdi. Halbuki Allah ona cinlerden onun kılığında birini verirdi. O cinlerle temas ederdi. Asiye validemize Firavun hiç yanaşamamış, cima dememiş. Onun için Asiye validemiz de kimin olacak cennette hanımı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Efendimiz doğacağı zaman onlar geldiler. Anladın? Hatta Hatice validemiz vefat ederken daha sonra tam vefat ediyor, dedi ki kumalarına selam söyle. Hatice annemizden evvel de kimseyle evlenmediği için kadınlar ölüm döşeğinde kuma lafını duysa bir gözlerini açarlar. Biraz daha fazla yaşamalarını istiyorsan öyle bir konu yapabilirsin yani. Ondan sonra efendim Hatice annemiz böyle bir baktı, yani ne kuması ya? Ben ilk değil miyimdi? Dedi Allah cennette bana Meryem'i verdi, Asiye'yi verdi. Onlar bekliyor, onlara selam söyle. Doğum gecesi efendim cinler arş kürsü coşkuyla sallandı şu mübarek gecede. Cinler göklerden uzaklaştırıldı. Melekler tesbihlerle bağırdı. Rüzgarlar saçıldı, bulutlar açıldı. Kainatın tüm cihetlerine her yerden ses geliyor. Ehlen ve sehlen ve merhaba. Hoş geldin ya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi Amine validemiz anlatıyor. Doğum gecesi, İsnen gecesi, pazartesi gecesi, fecir doğarken, yani imsak olmaya bir saat kadar kala. İmsak olmaya bir saat kadar kalarak. O saat duaların kabul saatidir. Bir insan Kehf suresinin sonunu okusa, ya Rabbi beni en sevdiğim vakitte uyandır dese, ben denemişim. Siz de deneyebilirsiniz. Hakikaten o dualar orada var. Benim dualarım kitabında da var o dua. Duayı da okusa ve yatsa tam imsa bir saat kala uyanıyor. Kaç kere denedim? Dakik. O Efendimizin doğduğu an işte. O anda doğdu. O anda uyandırılıyor. Kabul saatidir. Haberiniz olsun ha. İmsak olmaya yakın. Bir cemaat gördüm. Gökten indiler. Yanlarında üç sancak var, bembeyaz. Bir sancağı Kabe'nin üstüne diktiler. Görüyorum diyor. Bir yandan doğum sancısı başlamış, bir yandan seyrediyor. Bir sancağı evimin üstüne getirdi diktiler. Bir sancağı Beytül Makdis, Mescid-i Aksa'yı görüyor. Mescid-i Aksa'ya diktiler. Yıldızlar o kadar yanaştı ki üzerime düşecekler zannettim. Yani evin duvarı muvarı kalkmış, manevi perde açılmış. Yıldızları görüyorum. Yeryüzü nurlarla doğdu. Bütün göğün kapıları açılmış görüyorum. Sonra evimin üzerine kuşlar geldi diyor. Çok kuşlar. Kuşların gagaları zebercetten. Zebercet biliyorsunuz dünyada da var, bir madendir, mücevherlerden. Kanatları yakuttan. Sonra baktım bir dibaç ipek atlas gökle yer arasına serildi. Havada bir takım adamlar gördüm. Böyle üzerimde geziyorlar. Ellerinde gümüşten ibrikler var. İbriklerin zincirleri altından. Ben de çok susadım, çok susadım doğum sancısıyla. Onların birinden su içtim diyor. O manevi ricalin. Kendi başıma düşünüyorum. İçim daraldı yalnızlıktan. O anda bir kadın cemaati girdi. Onlardan güzelini görmedim. Asiye var, Firavun'un hanımı. O onları da tanıdım diyor. O kadınlar yanıma geldiler. Doğuyla batı arası aydınlandı. Doğum sancım da şiddetlendi. Çok büyük bir, çok güzel ve çok büyük bir kuş geldi. Kanadını karnıma sıvazladığı anda Muhammed oğlumu doğurdum. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabii Mevlüt'te ayağa kalkacağız. Arapçası okunurken efendim salavat getireceğiz. Ondan sonra da Sakal Şerif ziyareti başlayacak inşallah. Efendim çocuğum, oğlum Muhammed'i sallallahu teala aleyhi ve sellem doğurdum ama baş aşağı değil, mübarek ayakları önce gelerek doğurdum. Bütün çocuklar nasıl doğar? Ha. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ne yok? Dönmek, terslik. Nasıl? Dosdoğru. Evet, ayakları önce geldi. Sonra fasih bir kelam ile doğar doğmaz ilk sözü, ilk sözü annesi diyor ki karnımdan dünya geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu söz bu. Ya şimdi hoca buraya kadar oldu da doğar doğmaz bunu nasıl dedi şimdi sen? Yahu kardeşim İsa Aleyhisselam beşikte konuştu mu? Ayet var mı? Hadi inkar et. Hadi inkar et diyeyim sana, Stalin gibi gavur oldu diyeyim sana da. Hadi inkar et. Ya İsa Aleyhisselam beşikte konuşuyor da Resulullah niye konuşmasın ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Meryem validemize ne dediler? Sen hiç evlenmedin, bu çocuğu nereden getirdin dediler. İsrailoğulları bir saldırdı. Yaşlı yaşlı adamlar, hahamlar, papazlar toplanmış. Meryem validemize hücum ediyorlar. O da getirmiş çocuk. Hamileliği yok. Evlendiği yok. Kimseye elin değmemiş. E çocuk var kucağında. Ne yapacak Meryem validemiz şimdi? Allah-u Teala ona baştan ne öğretti? Fekuli veşrubi ve karri ayna. Ey Meryem ye iç. Hurma ağacından sana taze hurma. Altından da ırmak akıttık. Beyt-i Lahim'de. Ye iç, gözün aydın olsun. Efeimma terannem nel beşere haden. Ya Rabbi ben ne yapacağım, ne edeceğim? Bu millet bana ne der? Bir adamı görürsen fekuli inni nezertu lirrahmani savma. Böyle elini böyle göster ağzına. Ben Rahman'a oruç adadım. Eski ümmette konuşmama orucu vardı. Keşke şimdi olsa ben de kurtulurdum ya. Arayandan sorandan. Oruç. İftara kadar konuşmaz. Zikir serbest, konuşmak yasak. Ama bizde yok o iş. Felen ukellimel yevme insiyya. Bugün insanla konuşamam. Böyle de dedi Rabbim. Ondan sonra ne yapıyor? Böyle yapıyor. Oruçluyum. Onlarda da oruç olduğu için kimse bir şey soramıyor diyor oruç. Sonra ısrar ettiler. Ne bu ya oruç oruç? Bir şey konuşmuyorsun. Bu çocuk nereden peydalandı? Şu da olur. Feşarat ile ne yaptı? Kundağı gösteriyor. Galu dediler, sen bizde dalga mı geçiyorsun? Keyfen ukellimu menkane. Filmeti sabiye. Beşikteki sabisi bir yana biz ne soracağız? Hemen beşikten kale ne dedi? Estaizu billah. Kale inni abdullahi ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Bunlar beşikteki seslerdi. Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi. Beni peygamber yaptı diyor. Nerede olursam olayım Allah beni mübarek yaptı. Bana namazı zekatı emretti. Hayatta olduğum sürece. Beni anama itaatkar yaptı. Beni zorba eşkıya yapmadı. Doğduğum günde de, öleceğim günde de, diriltileceğim günde de bana selam olsun dedi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ne var bunda? Evet, hatta doğumunda Abdurrahman İbni Avf'ın annesi, ebenin adı ne? Şifa Ebe, biri var Şeffa Ebe. Onun eline düştüğünde diyor ki, ben yanına gittim, baktım ağzından mırıldanıyordu. Ben de kulak verdim diyor yanına. Ne diyordu? Ümmeti, ümmeti diyordu. İlk doğduğunda ümmeti, ümmeti. Doğduğu anlar ümmetimi isterim, ümmetimi diyor. Tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. O bebekken ümmetini istiyor, sen kafanın saçları ispirin dağları gibi bembeyaz olmuş derdi Efendi Hazretleri. Hala sünnet seni yeyi terk ediyorsun. Onun için bu mucizelere iman edelim. Bunlar asla hurafe değildir. Annesi diyor, ben onu doğurduğum zaman yüzü ay parçasıydı. Sonra bir adam diyor onu aldı gitti. Bir anda kayboldu. Baktım çocuk yok. Sonra birden geri getirdi. Dedi ki çocuğunu geri alabilirsin. Huzihi, al çocuğunu. Fakat bu bil meşarik vel megarib, doğuları batıları dedi, şu anda gezdirdiler. Miraç gecesi ne kadar zamanda gitti geldi? Ha, doğuları batıları gezdirdiler. Ve sa'kane inde bi Adem. Şimdi babası Adem'in yanındaydı. Fakat belev beyne ayney. Babası onu gözlerinden öptü. Fakat ebşir ya Habibi. Dedi ki Adem aleyhisselam, sevgilim sevinebilirsin. Fe inneke seyyidü veledîm nel evvelîm vel âhir. Öncekilerden sonrakilerden bütün çocuklarımın efendisisin de. Ondan sonra diyor, onu benden alıp götüren, sonra getiren adam kayboldu. Giderken şöyle diyordu. O bana getiren melek, hep ruhaniler. Annesi hatırlıyor bunları. Ya izzet dünya ve ya şerefel ahire. Ey dünyanın izzeti, ey ahiretin şerefi. Efendimiz'e diyor. Men kâle mekâletek ve şeyde bi şehadetik. Kimsenin sözünü söylerse, kimsenin peygamberliğinin şahitliğini ile şehadette bulunursa, yuhşaru yevmel kıyameti tehte livâi. Kıyamet günü senin sancağının altında mahşere çıkacaktır. Buyurun biz de okuyalım o şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdü ve Resul. Allah livâul hamd altında buluşmayı nasip eylesin. İbn Abbas Hazretleri şerh getiriyor. Diyor ki o doğduğu vakitte alıp götüren, sonra getiren ve bu sözü söyleyen cennetin bekçisi Rıdvan'dır. Rıdvan aleyhisselam. Zaten Efendimiz'e peygamberlik mührünü getirip de mührü şerifini yerleştiren de cennetin bekçisi Rıdvan'dır. Bunları buradan detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Evet. Amine validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i doğurduğunda olanları anlattığı bir başka rivayette. Diyor Resulullah'a doğurduğumda büyük bir bulut gördüm. Onu benden alıp yükseğe doğru götürdüklerinde bufu bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Meşarikal ard ve megaribaha. Muhammed'i yeryüzünün doğularına batılarına dolaştırın. Ve edhulü afil bihar külle. Bütün denizlerin içine sokun çıkarın. Niçin? Lite'arifehu liya'arifehu cemi'u menbiha. Alemlerde bulunan her şey onu bir görsün tanısın. Menbiha, bismi ve ne'ti ve sıfeti. Sıfatıyla, ismiyle tanısınlar. Ve arifu bereketi, bereketini anlasınlar. A'tu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlakal enbiya, bütün peygamberlerin ahlakını ona verin. Vecme'u alehu, bütün peygamberlerin sıfatlarını onda toplayın. Adem aleyhisselamın suretini, Şis aleyhisselamın ilmini, İbrahim aleyhisselamın hulletini, dostluğu, İsmail aleyhisselamın kelamını, Allah ile münacat, Davud aleyhisselamın sesini, o kuvvetli güçlü sesini, Eyüp aleyhisselamın sabrını, İsa aleyhisselamın zühdünü, dünyaya karşı soğukluğunu, Nuh aleyhisselamın şükrünü, Musa aleyhisselamın kuvvetini, Yusuf aleyhisselamın güzelliğini alın, bütün enbiyanın, Resulü kiramın kerim sıfatlarını ve azim ahlakını alıp onda toplayın. İşte onun için ne oldu? Hepsinden üstün oldu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi ne diyor? Annesi yine anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi doğurduğumda bütün düzler, tepeler, her yer aydınlandığını gözümle gördüm. O zaman Mekke'de bazı kadınlar da söylüyorlar. Bütün alem aydınlandı. Biz de gördük. Yıldızların yaklaştığını gördük. Doğar doğmaz elleriyle yere dayandı, dizlerinin üzerine çöktü diyor. Bir taraftan da gözleri semaya doğru bakıyor ve yüce ciheti gösteriyordu. Sonra yerden bir parça toprak alarak secdeye kapandı. O sırada doğduğu evi bir nur kapladı. Yıldızlar yere düşecekmiş gibi yanaştı. Annesi anlatıyor. Amine validemiz radıyallahu teala anha. Bunlar hep kaynaklarını burada yazdım. Dedesi Abdülmuttalip'ten önce onu kimse görmesin diye Kureyş'in kadınları gece doğan çocukların üzerine büyük bir tencere kapatıyorlar. Kureyş kabilesinin adeti neymiş? Çocuk gece doğarsa üzerine ne kapatıyorlar? Tencere. Dedesi gelmeden diyor üzerine kapattım, sonra dedesine haber saldım, Abdülmuttalip gelsin. Fakat diyor birazdan baktım tencere onun üzerinde durmuyor, tencere ikiye ayrılmış. Yarısı bu tarafa, yarısı bu tarafa. Parmağının işaretiyle ay ikiye yarıldı be. Ayın ikiye ayrıldığı parmağın işaretiyle tencere onu kapatabilir mi? Tencerenin diyor yarısı bu tarafta kalmış, yarısı bu tarafta kalmış. Bunu çok kitaplarda gördüm. Bu tencerenin üzerinde ikiye ayrılması. Sonra diyor baktım parmağından süt emiyor. Parmağından süt emdiğinde gördüm. O sırada birisi bana evşiri yâmine fakat veletti seyde adilüm. Bu zamana kadar hamelti taşıyorsun dediler. Şimdi ey yâmine sevinebilirsin ümmetin efendisini doğurdun dediler. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet dedesi Abdülmuttalip anlatıyor. Şimdi süt bahsine geçmeyelim. Süt bahsine geçersek sabah namazı çıkar. Tamam mı? Süt bahsini siz okuyacak mısınız? O süt emerken 4 yaşına kadar neler oldu? Halime annemizin yanında ne mucizeler zuhur etti, irhaslar. O hayvan, taşlar, ağaçlar secdeye kapandı. Aslanlar dizlerine kapandı. Neler oldu? Onları hep okuyun ama ha. Bak ben kaç geceler uyumadım şunu hazırlayayım diye. Samimi söylüyorum. 700 sayfa kitabı bir ay içinde gece gündüz çalışarak çıkarttık. Gece gündüz yani. Sırf Resulullah Efendimiz'e sevgimizden ve ona adağımız var. Her kandile bir kitap çıkaracağız. Halbuki 50 sayfada çıkarsam adağım yerine gelir. Ama bak ben burada Bu kadar ilim yazdım. Allah rızası için bunlardan çoluk çocuğu mahrum etmeyin. Mutlaka çoluk çocuğu okutun bunları. Hele ki uyuyacak çocuk, küçük çocuklar çizgi film seyredeceğine bunlarla onları uyutun. Kafalarında yer etsin. Peygamber aşkı işlesin kalplerine. Ya yazık ya. Dedesi diyor ki Kabe'yi tavaf ediyordum. Birden baktım diyor tavaf, gece tavaf ederken dedesi de ne dede görüyor musun? Gecenin dördünde beşinde tavafta. Kabe'yi tavaf ederken baktım Kabe diyor makamı İbrahim'e doğru bir eğildi secdeye. Gözdüm gördüm diyor. Mevlid'de Süleyman Çelebi ne diyor? Secde kıldığı Kabe gördüğü hasuam. Bir taşı depremmeden hoş kıldığı kıyam. Bir taşı bile düşmedi diyor, hemen kalktı diyor. Efendimizin doğduğu ev ne taraf? Şu kitabın şurasında olan doğduğu ev biliyorsunuz. Ne tarafta bu? Makamı İbrahim'den doğru. Kabe'nin kapısına arkanı verirsen, dümdüz gidersen buraya gidiyorsun. Safa Merve'den ileri. Kabe diyor, makamı İbrahim'e doğru eğildi. Tam o anda baktım 360 tane put hepsi yere düştü. Kabe'de put dolu. Kabe'den ses geldi. Allah Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Velide Muhammedun il Athar. Allah en büyük. Her şeyden büyük Allah. Tertemiz Muhammed doğdu diyor. Elen taharani Rabbi. Minen casil müşriki. Rabbim şimdi beni müşriklerin pisliklerinden temizledi diyor Kabe. Putlardan kurtuldum diyor. Halbuki ne zaman kurtulacak? Doğduğu geceden ne zaman? 61 sene sonra. Kabe putlardan ne zaman kurtulacak? Mekke fethedildi. Mekke ne zaman fethedildi? Hicretin 8. senesi. Efendimizin vefatına 2,5 sene kala. Efendimiz vefat etti 63 yaşında. Yani o Kabe diyor şimdi temizledi Rabbim beni. Ne zaman çıkacak o? 60 sene sonra putları Efendimiz fethedecek. Kabe'yi putları devirecek. Şimdi nurum bana geri geldi. Şimdi benim ziyaretçilerim gelecek. Hacılar, ömreciler akın akın gidiyorlar Kabe'ye. O Muhammed Mustafa hürmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ziyaretçileri Kabe'nin durmuyor. O Mevlid gecesi hürmetine. O doğmasa ne olacaktı? Kabe kalmıştı putperestlerin elinde. Evet. O zaman diyor bir nida geldi. Ela ve inne amine kad veledet Muhammed'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amine Muhammed'i doğurdu. Ve sekebede aleyha sehaibur rahme. Rahmet bulutları üzerine döküldü. Sesi duyar duymaz diyor doğru evine gittim. Baktım ki diyor Amine'nin odasının önünde bir bulut odayı gölgeliyor. Bir yandan da gözümü oluşturuyorum. Uykuda mıyım, uyanık mıyım? Bu ne işi var? Özel bulut gelmiş odanın önüne. İçeri doğru seslendim. Ey Amine kapıyı aç dedim. Kapıyı açtı. Birden diyor halis misk kokuları yayıldı. Dedim ki ne haber, ne var? O da dedi ki Muhammed'i doğurdum sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi müsaade edersen ona bir bakayım. Dedim içeride odada buyur geç yanına. Dedi tam yanına girmek istiyorum. Kılıçlı bir adam çıktı. Hiç evde kimse yok. Dedi ki mehlen dur bakalım dedi. Hatta tenkavu anhu ziyaretül melaike. Meleklerin ziyareti bitmedi. Bütün melekler geliyor akın akın ya. Allah Allah. Kim geldi ya? Kim doğdu sen? Ne diyorsun ya? Bu ne büyük bir hadise biliyor musun ya? Efendimiz doğmadan 55 gün evvel ne oldu? 55 gün evvel o doğacak diye ne irhas oldu? Koca Ebrehe'nin fil ordusu, Ebabil'in, o küçücük kuşların efendim ayaklarındaki pişmiş taşlarla beraber efendim hasat edilmiş, biçilmiş ekine döndü. Fecealehum kasfin mekul diyor Allah. Yenmiş, içilmiş, bilmem ne edilmiş, yaprağa çevirdim diyor koca fil ordusunu. Daha Efendimiz doğmadan Allah neler etti be? Hele doğduğu zaman neler olmaz? Fil suresi neyi anlatıyor? Evet. Sonra içeri girdim. Baktım diyor gözü göğe doğru açık olduğunu gördüm. Parmağından çıkan sütü emiyordu. Bana diyor selam verir gibi şöyle bir işaret yaptı. Allah Allah. Ben de diyor hamd ettim. Abdülmuttalib'in sonra diyor onu aldım diyor. Götürdüm Kabe'nin içine soktum. Hemen gece. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Elhamdülillahillezî a'tâni âzel gulâmet tayyibel erdâni qasâde fil mehdi alel gilmâni u'îduhu bil beytidil erkâni u'îduhu min şerridî şen'âni ve hâsidin muzdaribin mi'yâni. Abdülmuttalib de ne şair adam var ya, ne fasih adam var ya, dedesi diyor beşikteyken bile diğer çocuklardan üstün olan bu temiz pembe beyaz çocuğu bana bağışlayan Allah'a hamd ederim diyor. Onu bu rükünler sahibi Beyt-i Şerif hürmetine kinci, hasetçi, nazarcıların şerrinden Allah'a sığındırırım diyor. Böylece Kabe'yi ona ziyaret ettirdi. Efendim mübarek dedesi Abdülmuttalip Hazretleri sonra da ona Muhammed adını taktı. Tabi Muhammed adı mana aleminde takıldı ama dedesi de aynı o ismi tatbik etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu vakitte bir takım harikuladelikler ve nübüvvetine alametler zuhur etti. Şimdi bunlardan bazısı. Ne oldu efendim? Cinler o gece bütün göklerden kovuldular. O zamana kadar cinler ne yapıyordu? Gökte oturakları vardı. Orada oturuyorlardı. Meleklerin konuştuklarını dinliyorlardı. Onları falcılara getiriyorlardı. Mesela şu gün zelzele olacak diye melekler haber almış gayıptan. O haberi kahine bildiriyorlardı. Kahinler de ona 100 tane yalan katıyorlardı. Millete yutturuyorlardı. O dedikleri gün zelzele olunca vay anasını nasıl bildi herkes inanıyordu. O bir doğru gökten gelen haberin yanında 100 yalan da yutturuluyordu. Ama Efendimiz doğduktan sonra ne oldu? Cin suresinde estaizu billah. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنَا مَقَاعِدَ لِسَّمْعِ Biz evvelce otururduk. Gökteki haberlerden havadis çalardık. فَمَنْ يَسْتَمِعُ لَانَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا Şimdi bir dinlemeye kalkalım bakalım diyor. Hemen bir yıldızdan bir parça kopar. O yıldız kaydı diyorsun ya. Sen aklın kaydı. Ne yıldız kaydı? Yıldız cinin birinin kafasına kaydı. Mutlaka o yıldız parçası bir cinin, şeytanın kafasına iner. Onun aklını ifsat eder. Çünkü artık vahiyden, gökteki kayıp haberinden cinlerin, şeytanların yolu kesildi. Ondan evvel yolları vardı. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda bir nur çıktı. O nur ile beraber Şam'daki köşkleri Mekke'dekiler gördüler. Annesi gözlerimle gördüm diyor, Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor, hadis sahihte geçiyor. Niçin Şam'daki köşkler gözüktü? Çünkü Rumların, gavurların diyarından, Arapların dışındaki diyarlardan ilk fethedilen neresi oldu? Şam'daki Busra. Efendimiz de iki kere gitti. Nereye kadar gitti? Busra'ya kadar gitti. Rahip Bahira ne dedi? Alametleri görünce dedesine, bunu amcasına geri götürün dedi. Yahudiler dedi, çok bekliyorlar, bunu öldürürler dedi. Aman buradan ileri göndermem sizi dedi. Ben bunun peygamber olduğunu anladım dedi. Nereden anladın dediler? Şu ağacın altında oturdu ya, İsa aleyhisselam İncil'de diyor ki, benden sonra şu ağacın altına ancak bir peygamber oturacak. O ağacın altına kimse oturmaz dedi. Bir o oturdu, sonra ağacın bütün gölgesi onun üzerine döndü. Sonra siz gelirken yolda hep bir bulutla beraber geldiniz dedi. Ondan sonra ağaçların ona doğru secde ettiğini gördüm dedi. Bir de sırtını açıp bakabilir miyim dedi. Açtılar, nübüvvet mührünü gördü, öptü. Dedi tamamdır, ahir zaman peygamberi geldi. Ama sakın Yahudiler bunu öldürür. Doğru Mekke'ye geri döndürün dedi. İki kere Efendimiz bir de Meysere ile beraber Hatice annemizin ticaret kafilesinde gitti. O zaman da yine Nestura isimli rahip. Bunların kıssalarını kitaptan okuyun. Çok güzel kıssaları var. O Nestura neler söyledi, Bahira neler söyledi. Önceden iman nasip oldu onlara. Varaka bin Nevfel meselesi. O daha sonra vahiy ilk geldiğinde hep ehli kitabın alimleri. Evet. Onurla beraber Busra'daki, Şam'daki köşkler görüldü. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece 7 kat semada 2 tane nurdan sütun dikildi, bütün gökleri aydınlattı. Nasıl şimdi böyle büyük direk dikiyorlar ya, aydınlatma direği. 7 kat gökleri aydınlatan 2 sütun dikildi. Miraç gecesi gezerken o sütunları gördü. Dedi ki bunlar nedir? Cebrail aleyhisselam dedi, senin doğduğun gecenin kutlamasına bu sütunlar dikildi dedi. Allah Allah. Evet. Allah Teala Efendimizin doğduğu sene kadınlara ikram olmak üzere bütün kadınlar erkek çocuk doğurdu. Hiç kız doğmadı. Zaten kız doğsa öldürüyorlar. Allah da analar ağlamasın diye Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bütün çocuklar efendim erkek oldu. Ne acayip efendim müjdeler. Meleklerin hepsi birbirini tebrik etmek için dünyaya indiler. Dünyanın dağları Mekke'deki nuru görmek için dağlar böyle uzanıyorlar. Denizler kabardı. Hayvanlar diyor ki öbür okyanustan bu okyanusa geldi balıklar. Burası oraya gitti. Hepsi birbirine müjde ediyorlar. Dünyada ne değişiklikler oldu. Bir melek şahit olmayan kalmadı. Şeytanı yakaladılar. 70 bukağıyla bağladılar. Sonra ters yüz edilip büyük okyanusun dalgalarına şeytana attılar o gece. İblis bayağı bir sıkıntı çekti. Azgın cinler, ifritler bukalandı ama yine ilmiyle kurtuldu. Dedi ki ya Rabbi ne var? Beni dedi bukalığa attırdın denizin ortasına. Elim kolum bağlı. Bu kadar zaman bomboş rahat dolaşıyordun. Ne oldu şimdi? Peki sen dedi bu Muhammed niye gönderdin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlere rahmet olur. Ben de alemlerden biriyim dedi. Ben de sen yarattın dedi. Yani herkese rahmet oldu. Bana mı azap olacak dedi. Salın bunu buyurdu Mevla. Allah'ım. İlim. İlimi görüyor musun? Şeytan tabii az hoca değil. Onun için yine bir ayetle beraber alemlere rahmetten kurtardı. Tabii Allah'ın takdiri öyleydi. O sene meyve vermeyen ağaç kalmadı. Bütün korkular güvenceye tahvil oldu. Dünya nurla doldu. Efendim. Her bir semaya, biri zebercetten, diğeri yakuttan iki sütun dikilerek gök katları onlarla aydınlandı. Efendim. Mevlid gecesi Kevser Irmağı'nın kenarına halis miskten 70 bin ağaç dikildi. Bu 70 bin ağacın meyveleri cennet ehlinin koku ve buhurları oldu. İnşallah cennetten nasip olur. Evet. Semavat ehlinin gökte yaşayan bütün melaike hazaratı Allah Teala'ya dualar etti. Putlar ters yüz oldu. Lat ve Uzza, ey gidi Kureyş, emin geldi, sıddık geldi. Kureyş başına ne geldi bilmez diyor. Putlar dile geldi. Allah Allah. Beytullah zelzele başladı. Efendimiz doğduktan 3 gün 3 gece Kabe'ye her bakan böyle sallandığını görüyordu. Zelzele durmadı. Ne büyük işler. Ondan sonra Ünşiravan denen meşhur kralın çok sağlam bir şekilde bina ettiği Kisra'nın efendim sarayı var İran'da. Hala giden turistler kalıntılarını ziyaret ediyorlar. Yani hala kalıntısı var. Oranın 70 tane hemen hemen kulesi vardı. 14 tane kule sebepsiz yere, zelzele yok, bir şey yok, sabah yerde buldular. 14 kule. Niçin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne olacak? Kisra'nın Fars milletinin krallarından 14'üne malik olacak İslamiyet. Onun için 14 kule. Hazreti Ömer döneminde 10 krallık ele geçirildi. Hazreti Osman'da da 4 krallık ele geçirildi. 14 tane Fars krallığı İslam'ın hükmüne girdi elhamdülillah. Buna işaret olmak üzere. Sayının 14 oluşu efendim. Hazreti Ömer zamanında 10 tanesi teslim alınmış. Ondan sonra ne oldu? Efendim, Mecusilerin 1000 sene, 1 rivayet 2000 sene yaktıkları ateş var. Ateşe tapıyorlar. Devamlı başında bekçiler var. Şimdi nasıl Kabe tavafsız durmuyor? O ateş devamlı körükleniyor. Hep ona tapıyorlar. 2000 senelik ateş birden söndü sebepsiz. Bir daha da tutuşturulamadı. Evet. O gece Save Gölü kurudu. Koca bir Save Gölü. Yani bunların hepsini buradan okuyun. Save Gölü'nde gemiler gidiyordu. Van Gölü gibi. Gemiler gidiyordu içinde. Alamet olsun diye. Save Gölü ne oldu? Hemedan yolu üzerinde bulunan bir şeydir. 10 fersahlık mekanı kaplıyor. Taberiye Gölü'nün de o gece suyu eksildi. Fakat Yecüc Mecüc çıkınca Taberiye Gölü'nü içecekler. O zaman bitecek. Save Gölü kurudu. Efendim. Vesâe sâvetü en gâzat buhayratuha ve rudde vâriduha bil gayfu hîne zami. Kaside-i Bürde'de diyor. Bunlar sahih rivayetler olduğu için bütün kitaplarda geçiyor. Efendim, Semave Vadisi, bir damla su yok. Bir damla Semave Vadisi derelerle baraj oldu, taştı. Bir taraf kuruyor, bir taraf canlanıyor, bir taraf nur doluyor. İnşallah bu mübarek gecede de Allah hakkın yolunu nurlandırsın, batılın yolunu kapatsın, söndürsün. Allah Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın rahmetini suyunu artırsın. Allah eli bidatin, reformistlerin, dinsiz kitapsızların, İslam'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin, sünnetinin, düşmanlarının Allah sularını kurutsun. Amin. Bu gecede neler olacak, nelere gebe bakalım. Bu mevlid geceleri boşuna değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu doğduğu mübarek ay hürmetine ve şu mübarek gece hürmetine Allah-u Teala tekrar İslam'ın izzetini iade eylesin. Ehli sünnetin yüceliğini iade eylesin. Dinsiz kitapsızların, bid'at ehlinin zillet ve rezaletini yeniden izhar eylesin. Allah'ım onun gelmesiyle yıkılan putçuluk düzenini Rabbim yeniden yerle bir eylesin. Allah'ım kendinden gayrı tapılanların hepsini yok eylesin. Allah'ım İslam'dan gayri Uyulan bir din bırakmasın, terk eylemesin. Allah'ım bütün sevdiklerimizi de Allah'ım dinine çevirsin, kalplerimizi Habibinin sünnetine, yoluna çevirsin. Allah Teala içimizi dışımızı pis huylardan, pisliklerden, putperest itikatlardan, şirklerden tathir eylesin, temizdir. Allah'ım şu mübarek gece hürmetine hepimizi emin eylesin. Bütün korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbim fazl-ı keremiyle imanımızı salim eylesin. Onun doğuşu hürmetine sevdiklerimiz, çocuklarımız, kıyamete kadar gelecek nesillerimizle beraber iman ile yaşayıp İslam üzere ölmek nasip eylesin. Amin. Çok dualar edilecek Mevlid-i Şerif kıraatinden sonra. Şimdi ben çok birkaç rivayet okudum size. O da bu kadar saat aldı. Daha burada Efendimiz'i emziren süt anneler, Beni Saat yurdunda zuhur eden harikuladelikler, bunlar anlatılıyor. Tek tek bu kitap bitecek bu ay inşallah. Bak anlamam. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Hepimizin şahididir. Ona ne kadar değer veriyoruz. Onun haberlerinden ne kadar öğreniyoruz. Çoluk çocuğumuzla ne kadar paylaşıyoruz. İnşallah Rahman bu kitap bitsin. Efendim pazar günü de Şifa-ı Şerif de, perşembe var inşallah. Perşembe akşamı Delail-i Hayrat okuyacağım inşallah. Akşam namazını burada kılacağım. Akşam namazının peşine Delail-i Hayrat okuyacağız. Yatsıya kadar Delail-i Hayrat salavatlar okunacak inşallah. Gelebilenler gelsinler. Sohbet 8'de başlayacak. Sohbet 8'de ama bir haftada hatmedemezsek bir dahaki perşembe bu ayda Delail hatmi yapacağız inşallah. Delail-i Şerif okunacak. Efendim, pazar günde Şifa-ı Şerif dersi var. Kadınlar da gelebiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anısına Şifa-ı Şerif'te bir ders yaptık. Geçen burada pazar günü o kadar aşırlar, feyizler, bereketler, nurlar saçıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğü hakkında bir bab açıldı. Şifa-ı Şerif'ten o babın tamamı okundu. İnşallah o sohbeti dinlemeyen kalmasın. Şifa-ı Şerif derslerinden hiçbiri efendim basılmadı bugüne kadar. Ancak dedim ki bu sohbeti herkes dinlesin. Bütün üstünlükleri o sohbette toplanmış, anlatıldı. Ayetlerle beraber donatıldı. O sohbeti dinleyenlerde bir hayranlık, bir Resulullah aşkı parlayacak inşallah. Mutlaka dinleyin. Şifa-ı Şerif'teki Resulullah'ın üstünlükleri dersi. 1,5 saattir hiç öyle sohbet nasip olmadı. O kadar feyiz vardı o sohbette. Şifa-ı Şerif hep öyledir. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife, bu CD yeni basılmış, Mevlid-i Şerif, bunlar bazıları okuyamıyor, vakitte bulamıyor, okuyamıyor. Bu CD'lerde dinlenir, dinletilir, her yere ulaştırılır. İnşallahü Rahman. Şimdi biz Mevlid-i Şerif kıraatine başlarken efendim hediyeler var. Onları da inşallah dua ile beraber sonunda yapacağız. Milyonlarca salavat okumuşlar maşallah. Bunlar neymiş? Mevlid okunurken bereket olsun diye. İslam'da evlilik kitabı, geçen dese çok güzel hadisler buradan rivayet ettim. Bir yerde bulamayacağınız rivayetler, evliliğin faziletleri, eş seçerken aranacak vasıflar. Allah her birerlerimize dünya ahiretimizde hasene olacak, mamur edecek eşler nasip eylesin. Nasip olanlara Allah Teala hayırlı geçimler nasip eylesin. Bu kitapta çok hayırlar bulacaksınız. Bu da seri halindedir. Hac ümre hazırlanılıyor. Efendi Hazretlerimizle gidilecek inşallah. Allah nasip eylesin. Hac ümre risalesi de yeni çıktı. Fıkıh meseleleri bir iki ay içinde hazırlayın. Okuyun. Allah'ın Resulü'nün getirdiği dine sahip çıkalım. Onun ilimlerinden öğrenelim, tahsil edelim. İnşallahurrahman. Evet. Arvan dergisinde çok faziletler yazdık ama en önemlisi Resulullah'ın yanlış yapmadığı sallallahu aleyhi ve sellem. Suçu olmadığı, peygamberlerin günahsız olduğunun yazısını yazdık. Bunu da okuyun, okutun inşallah. Efendim bazıları peygamber de yanlış yaptı diye yazılar yazıyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Biz onun sahasını temiz tutalım inşallah. Onun hatasız olduğu, günahsız olduğu, masum olduğunu bu yazılarda beyan ettik. Arifan dergisinden de bunları okuyalım, okutalım. Sonunda da bir hacet namazı var. Özellikle 12 rekatlık hacet namazı kim ne niyetle kılarsa %100 kabulünü görüyor. Allah'ım amel etmeyi nasip eylesin. Daha çok ismi şerifler var. Çok güzel sonunda ilimler var. Eşsiz ilimler var. Ağrılara, sancılara, hastalıklara neler yazıldı. Arifan dergi değil. Her ay çıkan bir kitap hükmündedir. Allah istifade edenlerden eylesin. Amin. Şimdi efendim ben de aşağı ineyim şuraya da. Ayağa kalkamam buradan. Şuraya şey koyun, hoparlörü çekin oraya. Evet, Mevlid-i Şerif başlıyor. Salavat yeri gelince ayağa kalkıp salavat getireceğiz. Ondan sonra Sakal-ı Şerif ziyareti başlayacak. Sessiz olalım. Yani Mevlid-i Şerif okunurken siz ziyareti yapın, içinizden salavat okuyun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim sessiz olalım, salavat-ı şerife okuyalım. İçimizden devamlı kainatın efendisi mevlid okunan yerde hazır bulunuyor. Sakalı şerifi huzur üzere olalım. Şimdi ziyaret yukarıdan iniş var mı? He? Üstten inecekler mi merdivenden? Efendim onu bir düzen kurun. Birbirinizi ezmeden, üzmeden sakalı şerifi öpersiniz inşallah. Şimdi ayakta salavatlar bittikten sonra efendim sakalı şerifi hemen ziyarete başlatın. Ben buradan mevlid-i şerife devam ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Ebtedi'ul imla bismillahil aliyye. Müstedirran feyzal berekati ala ma ana lehu evla. Ve usenni bihamdin mevaridu sa'igatun heniyye. Mümtadiyen mineşşükril cemil metaya. Ve usalli ve usellim alen nuril mevsufi bitteqaddümi vel evveliyye. El muntakili fil hurari kerimeti vel cibah. Ve estemlihullah teala ridvanen yehussul itretet tahireten nebeviyye. Ve ya'unmus sahabete vel etba'a ve men vala. Ve estecdihi hidayeten li sülukü sübülil vâdıhatil celiyye. Ve hıfzan minel gavayeti fî hıdadil gadayı ve hıdâh. فانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه فاستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وأمسك عنه الشارع وأباه فعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية كيف لا والسيد الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم واسطته المنتقاة فلله در القائل نسب تحسب العلا بحلاه قلدت نجومها الجوزاء حبذا عقد سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء فأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه ولله در القائل حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البية وبدر بدر في جبين جدي عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية فيظهره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبى كل صب لهبوب نسيم صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية فإنعت الثمار أدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمياه فبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية والهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بالسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعتيه محمدا فإنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله فكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية فمكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حملي على الراجح 9 أشهر قمرية فآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولدي آسية ومريم في نسبة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله تعالى عليه وسلم نورا نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا يا محمد مصطفى إن تغب جاء الغضاء ضاق الفضاء اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا سريعا أغثنا سريعا أغثنا سريعا بعزة الله يا سيدنا يا رسول الله şu mübarek saatte şu mübarek mekanda senin sakalı şerifinle birlikte mevlid-i şerifinin kıraati esnasında senin bahsin ve zikrin ve senin faziletlerin ve menakıbın anıldığı şu mübarek mekanda senin sevginle muhabbetle toplanan şu ümmetlerine yetiş ya Resulallah imdad eyle ya Resulallah dardayız kurtar ya Resulallah sen fazl-ı kereminle sen rahmeten lil alemin olma vasfınla bize tecelli eyle ya Resulallah himmet eyle ya Resulallah tut elimizden ya Resulallah bizi bize bırakma ya Resulallah sünnetin üzere cemaat itikadı üzere çoluk çocuğumuzla birlikte dinine hadim olmamız için bizleri muvaffak eyle ya Resulallah. Senden gayri ümidimiz yok ya Resulallah. Rabbimize tek vesilemiz sensin ya Resulallah. Senin yüzü suyun hürmetine Rabbimizden istiyoruz. Sen bize yetiş ya Resulallah. Allah'ın izzetiyle en süratli şekilde yardımımıza koş ya Resulallah. Ne dardaysak çıkar bizi ya Resulallah. Hastalıklarımıza mübarek elinle şifa ol ya Resulallah. Dertlerimize deva ol ya Resulallah. Bütün sıkıntılarımıza rahmet ol ya Resulallah. Çoluğumuzla çocuğumuzla bu garip ümmetine, bu ahir zaman ümmetine, dünyanın neresinde darda kalmış, zulme uğramış Müslümanlara, ehli sünnet Müslüman ümmetine yetiş ya Resulallah. Cezayir'e de yetiş ya Resulallah. Filistin'e de yetiş ya Resulallah. Afganistan'a da yetiş ya Resulallah. Irak'taki ümmetlerine yetiş ya Resulallah. Şu mübarek gecede yeniden rahmetinle hepimizin üzerine doğ ya Resulallah. Rahmetinle kuşat ümmetini ya Resulallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü ruhicün el Fatiha. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri.